Radio 1. Het NOS-journaal. Amsterdam gaat vastgoedbeleggers weren van de huizenmarkt. De gemeente wil zo snel mogelijk een zelfwoonplicht invoeren voor de hele stad. Beleggers mogen dan geen huizen meer opkopen en verhuren van minder dan €512.000. 6 op de 10 Amsterdamse huizen vallen straks onder de opkoopbescherming. Er zullen in Nederland geen prikken meer worden uitgedeeld met het AstraZeneca-vaccin, schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het vaccin werd al zo goed als niet meer gebruikt en sinds de zomer kwamen er ook geen nieuwe leveringen meer binnen. Mensen die al een eerste prik hebben gehad en een afspraak hebben staan voor een tweede, worden ingeënt met het Pfizer-vaccin. Het kabinet heeft de Gezondheidsraad gevraagd om een advies over de mogelijkheid om kwetsbare kinderen onder de 12 te vaccineren tegen corona. Dat is volgens een Kamerbrief vooral van belang voor kinderen die behoren tot een van de medische hoogrisicogroepen. En het vermiste Australische meisje Cleo is weer terecht. De kleuter van 4 verdween ruim 2 weken geleden tijdens een kampeervakantie met haar ouders in het westen van Australië. Ze werd teruggevonden in een huis dat doorzocht werd in de buurt van de plek van haar verdwijning. Een verdachte van 36 is opgepakt. Het weer, vooral in het midden en oosten, is er nog kans op mist. Het blijft vrijwel overal droog vandaag. In de kustgebieden schijnt af en toe de zon en het wordt 8 tot 10 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files die veroorzaakt worden door ongelukken. Op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem is daardoor de rijbaan dicht tussen de afrit Beek en Zevenaar. Het kost je een kwartier extra. Je kunt er alleen langs via de afrit en de oprit. Daardoor staat het ook vast op de A18 van Varsseveld naar Zevenaar tussen Wil en knooppunt Oud-Dijk. Ook daar heb je een kwartier extra reistijd. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar is de vertraging ook een kwartier tussen de afrit Egmond en knooppunt Kooimeer door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de N35 van Zwolle naar Almelo ben je nog 10 minuten langer onderweg tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde-West. Er staat 3 kilometer file en ook dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. KRO-NCRW. En welkom. Het kabinet heeft advies gevraagd over het vaccineren van kinderen onder de 12 jaar aan de Gezondheidsraad. Hoorde het net in het nieuws. Het gaat dan alleen om kinderen uit medische hoogrisicogroepen, die dus ook een zeer kwetsbare gezondheid hebben. Sociaal-psycholoog Paul van Lange is onze spraakmaker van vanochtend. Paul, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Zeg je een logisch verzoek? Of van iedere keer krijgen we weer een stapje erbij en wordt de leeftijd weer jonger? Ik vind het wel een logisch verzoek, want het gaat uiteindelijk toch om besmettelijkheid naar elkaar toe. En als je dat weer te reduceren op deze manier, ook via met name ook scholen, denk ik, dat er veel besmettingen kwamen in het verleden. Dus als je daar ook bij de jongere mensen ook vaccineert, denk ik dat dat alleen maar een goede zaak is. En dan wel gaat het echt om medische hoogrisico kinderen, hè? Of jongeren. Dat scheelt wel. Het is niet de hele bubs. Ja, terwijl ik me kan voorstellen dat men dat ook op termijn gaat overwegen. Ja, is dat, want iedere keer horen we, dat was gisteren in die persconferentie natuurlijk ook, van we laten dingen uitzoeken. En dan wordt er vaak de vraag gesteld van, maar het is niet dat dit nu een nieuw fenomeen is. Dus je kunt ook zeggen, dingen hadden al heel lang uitgezocht moeten zijn. En vervolgens ga je kijken, wat willen we daarvan gebruiken? Dat vind ik inderdaad een heel belangrijk punt. Want ik merk elke keer eigenlijk, en ik vind met name met de booster, dat wij eigenlijk vrij laat zijn. Je ziet dat in de omringende landen dat we al lang bezig zijn. Duitsland, België, Frankrijk, Amerika met de booster, terwijl wij dit eerst laten uitzoeken en eigenlijk gewoon een maand of zelfs 2, 3 maanden later zijn naar andere landen. En dat vind ik toch wel jammer, omdat je daarmee ook de besmettingen kunt reduceren. Tegelijkertijd, en zo heeft alles zijn voor's en tegens, wordt dan gezegd, we kunnen wel leunen dus op inmiddels informatie die we hebben uit die landen. En dat maakt het weer voor ons makkelijker of beter om de goede afweging te maken. Zo zie je, alles heeft zijn voor's en zijn tegens. Voor het Mediaforum is hier alvast de hoofdredacteur van Omroep Gelderland, Sandrine Haddering. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is het, hè? Continu wikken en wegen binnen de journalistiek. Zeker. De voor's en de tegens. Alles ophalen. Ja, en nu met de kinderen zeg je van, daarmee hebben wij weer een nieuw invalshoek, of laat je ook wel eens dingen gewoon liggen? Dan moet het al echt gewoon wel in de actualiteit, of bij een school of bij een school spelen waar een klas naar huis is gestuurd. Ja, ja. Of die manier. Ja, en tuurlijk, wij zetten ook de boel op een rij. We hebben ook gemerkt dat bijvoorbeeld ons corona live blog nog steeds waanzinnig goed wordt gelezen. Eigenlijk al de hele zomer. Nee, toch wel. Ja, het staat eigenlijk altijd bovenin als je de data analyseert. Okay. Dus mensen zijn eigenlijk helemaal niet zo coronamoe. In elk geval niet als het om nieuws gaat. Nee, en dan zou je denken, is dat het enige wat nog speelt in het hoofd van mensen? Dat valt mee, gezien hoeveel er vanochtend werd gebeld verteld toen wij aankondigden dat we het in Stand.nl over de vakbonden gaan hebben. Die blijven maar leden verliezen. Het CBS becijferde dat er de afgelopen 2 jaar bijna 100.000 minder mensen lid zijn geworden of lid zijn. Het aantal leden daalt al jaren en de mensen die over zijn zitten over het algemeen dichter bij hun pensioenleeftijd dan aan het begin van hun werkende leven. Vandaar de stelling vanochtend: de vakbond heeft zijn beste tijd gehad. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Er zijn steeds minder mensen lid van een vakbond, dat meldt het CBS. De afgelopen 2 jaar nam het aantal leden met 100.000 af. Misschien hebben ze het wel gewoon zo goed dat... het komt vanzelf wel, maar dat is natuurlijk niet zo. Hè. Zonder leden neemt de slagkracht van vakbonden wel af. Vrienden, de drie vakcentrales willen deze regering met klem vragen, nee eisen, te verlengen en te verhogen van 75 naar 80%. In 1966 hadden de vakbonden niet zo weinig leden. Er zijn er nu nog 1,5 miljoen over. 1 dag, 2 dagen, 3 dagen. Wie zal het zeggen? Zelf kies ik voor minimaal een week de Bondsblad als ze weer niet luisteren. Wat reacties allemaal naar aanleiding van de berichtgeving dat er dus steeds minder mensen lid zijn. Er komen wel degelijk nieuwe leden bij, maar de uitstroom is groter. En het fragment begon, Sandrine Haddering zei meteen, maar het was je microfoon dicht. Wat nou beste tijd gehad, ik ben al 30 jaar lid. Waarop ik met de knipoog zei, dan heb jij misschien ook je beste tijd gehad. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ik was 19 en toen ging ik aan het werk als journalist. En ik werd lid van de vakbond en ik ben het altijd gebleven. Ik ben ook heel actief kaderlid geweest. Ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid binnen de NVJ, zeker. Maar jij vindt het eigenlijk een vanzelfsprekendheid? Ik vind dat je moet gaan voor die solidariteit. En ik denk dat heel veel mensen niet weten wat de vakbonden allemaal doen achter de schermen. Als je het hebt over arbeidsvoorwaarden, cao. Als je dat over moet laten aan allerlei individuele ondernemingsraden. Ik denk dat je dan als werknemer een stuk slechter uit bent. Nee, dat begrijp ik. Alleen is het natuurlijk wel, als je bij de cao aan tafel zit, dan zou je ook wel een grote representatieve groep achter je moeten hebben. Ja, en de vraag is, als je dus in totaal minder leden hebt, ben jij dan nog de juiste gesprekspartner aan tafel? Nou ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ik denk nog steeds van wel. En ik denk ook dat mensen best te mobiliseren zijn ook om lid te worden van die vakbond als het ze aangaat. En je moet bedenken dat het misschien ook wel heel erg goed gaat in een heleboel sectoren. Dat mensen denken, ach, ik zie zo niet zo de urgentie ervan. Of ik voel misschien niet zo het belang. Of ze kunnen ik toch niks. Of ik heb ze niet nodig. Of ik weet, of misschien wel gewoon totale onbekendheid. Ja. Zit daar iets? Zou er iets generatieaspect in zitten? Of verlangen? Sociaal psycholoog, hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vind vakbond in de algemene zin is natuurlijk heel belangrijk voor heel veel sectoren. En ik denk wel dat het verschilt per sector. En als ik terugga in de tijd, dan was het gewoon zo. Als ik denk aan fabrieken bijvoorbeeld, dat een vakbond heel veel kon betekenen, met name ook in de gezondheid van werk. En niet alleen het salaris, maar ook de gezondheid en arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld. En misschien dat het zo is dat tegenwoordig dat toch wel wat een stuk verbeterd is. En dat daardoor de aandacht wat minder uitgaat naar de vakbonden. Dat sowieso de arbeidsomstandigheden verbeterd zijn, waardoor je minder dat gevecht van een vakbond nodig hebt. Ja, dat zou me niet verbazen. Maar tegelijkertijd zie je wel dat elke beroepsgroep toch wel heel erg opkomt voor arbeidsomstandigheden in bredere zin. Met name ook salaris natuurlijk en veiligheid. En zekerheid. En ik denk dat het heel erg per sector verschilt. Als ik denk aan de creatieve sector, waar men heel veel tijdelijk contracten heeft bijvoorbeeld. Ja. En als ik denk aan andere sectoren waar misschien gezondheid een rol speelt, dan vind ik een vakbond echt belangrijk. En dan vind ik ze eigenlijk relatief onzichtbaar. Het lijkt net alsof mensen een directere weg zien langs de vakbond naar de media bijvoorbeeld. Ja, ja. Of naar de demonstratie. Het lijkt net of de vakbond daar geen rol in speelt. Zal wel zo zijn, maar ze zijn eigenlijk relatief weinig zichtbaar. Onzichtbaar, wat jou betreft. Terwijl er toch heel best wel grote kwetsbare groepen zijn. Hè. We hebben dat natuurlijk gezien ook tijdens de corona in vleesverwerkende industrie. Nou, je ziet het binnen onze eigen sector, de media. Hè, de vakbond is enorm opgekomen, ook voor de belangen van freelancers. Dus we hadden vanmorgen natuurlijk de discussie, ook op Radio 1, rondom uitzendkrachten. Die worden ontslagen als ze ziek worden. Ja. Dus ik denk toch dat dat wel belangrijk is, dat er een club is die voor jouw rechten gaat staan. Ja. Ik ga erover praten ook, want er is veel gebeld, dus we gaan snel naar de bellers toe. Om te beginnen met Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarbij begreep ik van een collega die al had gesproken, eigenlijk het onderscheid wil maken tussen het instituutvakbond en de vereniging vakbond. Misschien is het goed om dat kort uit te leggen. Ja, heel goed. De heer Van Lange en mevrouw Haddering zeggen natuurlijk ook terecht. Heel veel dingen zijn al gewoon geregeld in het verleden. En zijn eigenlijk door vakbonden zo goed afgedwongen dat het inmiddels gewoon wetgeving is. Dus de toegevoegde waarde van die echte strijd, die hebben we gewoon in wetten verankerd. Dus die hebben we achter de rug. En daardoor heb je nu als vakbond natuurlijk gewoon veel minder om voor te strijden dan in het verleden. En dat maakt dat die mensen zich ook niet meer zo per definitie willen verenigen om dan samen in zaaltjes bij elkaar te komen en boos en opstandig dan een keer naar werkgevers toe te trekken. Die vereniging die is er daardoor gewoon minder aantrekkelijk door geworden. Maar het werk wat de vakbond doet, dat groeit elk jaar. Het aantal cao's groeit steeds meer. De afgelopen jaar met de coronamaatregelen zijn er natuurlijk ook ontzettend veel arbeidsmarktproblemen ontstaan, waarbij NOW-regelingen ook altijd moesten worden geaccordeerd door vakbonden. Dus wij zijn als vakbond op heel veel plekken betrokken in het institutionele overleg, maar niet zozeer in actief groeiend in verenigingsverband. Maar hoeveel zeggenschap heb je dan? Als je dus eigenlijk steeds minder leden hebt, maar nog wel daar aan tafel zit? Nou ja, kijk wat het gewoon is. Wij zijn gewoon een hele goede gesprekspartner op inhoud. We hebben als vakbond 140, 150 jaar ervaring op de inhoud en kunnen daardoor met werkgevers heel goed het overleg voeren. Ja, maar dat begrijp ik. Maar je moet toch een representatieve achterban hebben. Ja, en het gaat om het draagvlak wat je als cao-partijen dan met elkaar moet zien te vinden. Nou, en ik geloof zelf niet meer in het ledenmodel. Hè. De vereniging van de vakbond, dat zal niet meer zo hoog groeien als dat in het verleden is geweest. Maar ik geloof wel in het draagvlakmodel, waarbij vakbonden gewoon met werknemers op de werkvloer contact hebben en gewoon echt met enquêtes de boel weten in te regelen. En wij hebben als Unie die keuze de afgelopen jaren gemaakt. We hebben zelfs onze statuten daarop aangepast. Wij sluiten nu cao's af waarbij wij de werknemers op de werkvloer bevragen. En als die werknemers op de werkvloer iets anders zouden vinden dan mijn leden, dan is het bij mij mogelijk dat ik de cao toch teken, omdat de werknemers in dat bedrijf die cao omarmen. Terwijl ik misschien zelf een paar wat oudere leden heb die zich dan wat minder herkennen in die cao. Ja, ja. Ik ben nu eenmaal een voorzitter van een club van boze oude mannetjes. Hè? De gemiddelde leeftijd is 59. En het gaat in mijn vereniging dus ook veel meer over opa-verlof dan dat het gaat over vaderschapsverlof. Nee, je maakt vrienden op deze manier. Ja, het is het eerlijke verhaal, daar kunnen we ook niet omheen. Nee, maar daar komt het dus op neer. Want laat ik het anders vragen, hoe heb je dan de ingang bij een bedrijf? Is dat wel via die leden dat je zegt, ik wil een enquête uitzetten onder de hele werkvloer? Ook al is daar misschien maar 2% lid van? Nee, wij betrekken een onafhankelijk onderzoeksbureau bij dit dilemma. Dus zo'n onafhankelijk onderzoeksbureau wat gewoon een enquête opstelt nadat er een aantal panelgesprekken zijn geweest. Nou, die panelgesprekken zou je kunnen noemen de ouderwetse kadervergaderingen. Ja, en zo hebben wij de afgelopen jaren gewoon bij Saab, bij Heineken, bij ASML zijn we nu bezig. Bij Vodafone Ziggo zijn we net begonnen. Dat zijn allemaal plekken waar we eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, hartstikke weinig leden hebben. Bij ASML heb ik er maar 92 leden. En ik heb inmiddels 7.500 mensen gesproken in een enquête. Ja, ja. Maar dan wordt dus de reden om lid te worden dus ook eigenlijk steeds minder groot. Als je het op deze manier doet. De reden om lid te worden van een vakbond kan hem ook zitten in de individuele bijstand die er is als je een conflict hebt met je werkgever. Hè? Maar het echte lid worden van een vereniging en met 1000 man tegelijk boos een directiekamer binnenstormen omdat de arbeidsomstandigheden zo slecht zijn. Ja, dat is gewoon niet meer van deze tijd. We hebben het in dit land heel goed geregeld en heel veel dingen die de vakbond ooit heeft afgedwongen bij werkgevers liggen nu gewoon vast in de wet. Helder. Een andere manier dus ook van peilen eigenlijk, hè? Waar werknemers op zitten te wachten. Dat is een nieuwere vorm waarop jullie de vakbond hebben ingericht. Dankjewel, Reinier Kasselijn van de Unie. Ik ga praten met Alma Kikkert, die belde ons vanochtend. Mevrouw Kikkert, goedemorgen. Goedemorgen. U bent werkzaam in de zorg, begrijp ik. Ja, dat klopt. Dat viel net al even. Paul van Lange die zei, ik kan me voorstellen, bepaalde beroepsgroepen, en hij noemde de zorg, dat een vakbond wel degelijk van groot belang is. Ziet u het ook zo? Ja, ik zie het zeker zo. Wat ik wel zie is, ik heb naar het verhaal van mijn voorganger geluisterd. Het klopt inderdaad wel. Ik ben ook 59. Dus het zou heel goed kunnen kloppen dat de meeste mensen inderdaad wat ouder zijn. En als ik zeg dat ik lid van een vakbond ben aan mijn jongere collega's, dan staan ze aan te kijken met ogen op schoteltjes. Ja. Dus het klopt wel. Maar en gaat u dan het gesprek aan? Want waarom zien zij het nut of noodzaak er niet van in? Ja, dat doe ik zeker. En wat geven zij dan als antwoord? Waarom? Nou, ik denk dat het wel een beetje in het verlengde is van wat die meneer voor mij zei. Het is namelijk zo, we zijn natuurlijk heel erg geïndividualiseerd. En we hebben niet zoveel meer met het bij elkaar komen in verenigingen en clubjes. En dus mensen die hebben dat sowieso niet. Voor de rest zijn er ook weinig mensen die bijvoorbeeld een conflict op de werkvloer hebben. Want ik zeg ook nog wel eens een keer van, joh, daar kun je ook heel veel aan hebben. Ik heb het zelf namelijk ook gehad. Maar dat zien mensen eigenlijk ook niet heel erg. De meeste mensen hebben zoiets, het is allemaal wel goed geregeld. Dus voor mij hoeft het niet. Nee, want wat u geeft zelf aan, u heeft een conflict gehad. Wat heeft de vakbond dan sinds in al die jaren dat u lid bent allemaal voor u betekend? Nou, het is zo dat je sowieso, ze hebben een hele goede juridische adviseurs, die ook al regelmatig met arbeidsconflicten met dat bijltje hakken natuurlijk. Dus ze kunnen je sowieso raad geven. Ik heb ook gewoon 1-op-1 contact gehad en in sommige momenten zelfs dagelijks met mijn juridische adviseur om uit te vogelen wat in mijn kwestie het meest handige was. En dat, want bij welke vakbond zit u? Als ik vraag CNV. Bij CNV. Want je hebt ook nu 91 natuurlijk op een gegeven moment gehad, die wat activistischer van aard volgens mij ook is geweest. Ja, klopt. Maar dat hoeft van u niet? Nou, voor mij hoeft dat niet. Ik heb wel in de jaren 80, 90 ook meegedaan aan de stakingen die we toen hadden in de zorg. Uh-huh. En wij hadden bij ons op de instelling hadden we toen een soort comité waar ook inderdaad een aantal mensen van allerlei vakbonden in zaten. Ja, dat wel. Voor u van groot belang in ieder geval. Maar de jongeren begrijpen niet altijd waar u het over heeft. Dat is duidelijk, mevrouw Kikkert. Klopt. Hartelijk dank voor uw verhaal. Jan van Hof, goedemorgen ook. Goedemorgen. U belde ons vanochtend dat u juist uw lidmaatschap heeft opgezegd na 46 jaar. Waarom? Dat klopt. Ik ben ernstig teleurgesteld, mevrouw, in het afgesloten pensioenakkoord door de 4 huidige partijen van deze regering die nu nog aan het roer zit, samen met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En het feit is dat de vakbonden ook hebben ingestemd met het nieuwe pensioenakkoord. Dat heeft mij ernstig teleurgesteld. Want zoals u misschien weet, zit er inmiddels 3 keer zoveel geld in de pot als toen de crisis uitbrak. En onze minister van Sociale Zaken, de heer Koolmees, blijft beweren dat er niet genoeg geld in de pot zit. Ja. En dat verontrust mij ernstig. En dat is voor u de reden geweest? Ik kan me voorstellen, na 46 jaar is dat wel een grote stap. Dat is een hele grote stap. Ik heb daar ook lang over moeten nadenken. Ik vond het ook niet makkelijk. Ik heb ook heel veel aan de bond gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben zelf 20, 30 jaar kaderlid geweest. Maar ik ben er onderhand wel een beetje klaar mee. Want ik denk dat, ik weet wel zeker dat gepensioneerden, maar ook mensen die nu nog werken, ernstig tekort wordt gedaan door het pensioenakkoord wat afgesloten is, nog steeds niet uitgewerkt is, elke keer weer opgeschoven wordt. En ik moet nog maar zien wat er straks met al het geld wat er nu is. 2000 miljard zit er in de pot. Uh-huh. En gepensioneerden en werkenden hebben al 13 jaar lang niet enige vorm van compensatie gehad. Ja, dus ik vind het onderhand schandalig dat vakbonden daar niet voor opkomen. Ja. In hoeverre, want u zegt dat is iets wat de vakbonden, waar ze zouden voor moeten strijden en dan ook successen zouden moeten behalen. In hoeverre zonder u in hoeken te gaan drukken hoor. Maar als je het hebt over een vakbond, moet natuurlijk voor veel generaties opkomen. U zit wat meer, eigenlijk wat we nu vanochtend horen. De meeste mensen die nog bij de vakbond zitten gaan wat meer richting hun pensioengerechtigde leeftijd, zijn wat ouder. De boze mannetjes, had meneer Kastelein het net over. Voelt u zich dan aangesproken? Nee hoor, ik ben zelf wel gepensioneerd, dus daar voel ik me wel op aangesproken. Mm-hmm. Maar ik ben geen boos mannetje. Ik heb net al gezegd dat ik 46 jaar lid ben. Ik heb ernstig overwogen om op enig moment mijn lidmaatschap op te zeggen. Ik heb het ook getracht niet te doen, maar ik kan voor mijn eigen geweten niet meer volhouden om nog lid te zijn van de vakbond, in dit geval van het CNV. En dat vind ik erg jammer. Want nogmaals, ze hebben in het verleden best wel veel voor mij betekend. Je hoeft niet altijd overal alles mee eens te zijn, want uiteindelijk moet je een compromis sluiten. Maar ik vind op dit dossier, op met alle respect, ja, dit pensioendossier raakt ons allemaal. Ook mensen die nu nog werken. Ook zij hebben inmiddels een achterstand van ongeveer 20% op hun pensioendossier. En u kunt mij niet wijsmaken, niemand kan me wijsmaken, dat in 2008 bij de bankencrisis, toen er nog 700 miljard in kas zat, alles nog kon. Er komt en nu zit er 3 keer zoveel in kas en nu kan er in één keer niks meer. Heeft u het gesprek eigenlijk gevoerd daarmee met mensen van de bond? Jazeker, vorige week nog. Ja. En wat krijgt u dan als antwoord? Ja, er is een nieuw akkoord en dat moeten we gaan uitwerken. Ja. En er wordt alleen maar gezegd dat het huidige pensioenstelsel blijkbaar niet voldoende is. Dat men kan mij niet overtuigen. En volgens mij wel veel meer mensen in Nederland niet. Ik kan zeggen, voor u is dat een te grote stap geweest in ieder geval om lid te blijven. Meneer Von Hof, dank u wel dat u uw verhaal even wilde vertellen. Jan Von Hof was dat. Dan naar een ander Jan. Jan van de Ven van PO in Actie. Goedemorgen. Goedemorgen, Gislaine. Hallo. Hi, we hebben natuurlijk vaker met elkaar gesproken, ook toen jullie eigenlijk opgericht werden. Jullie hebben in die zin een bijzondere ontstaansgeschiedenis, namelijk opgericht uit onvrede met de traditionele vakbonden. Ja, je noemde net al even nu 91, hè, in het gesprek met die dame uit de zorg. Wat in de jaren 80, eigenlijk 80, begin jaren 90 plaatsvond. Dat is eigenlijk wat PO in actie heeft gedaan vanaf 2017 in het onderwijs. En ook uit onvrede inderdaad over de mate van vertegenwoordiging door de vakbond. Ik denk dat het hem vooral namelijk zit in of je als vakbond namens je personeel, namens je leden praat. Of dat je eerst met je leden praat, waarna je daarna namens je leden praat. En ik denk dat dat daar in het onderwijs in ieder geval ontzettend fout is gegaan in de periode voor 2017. En ik denk sinds de oprichting van PO in actie in 2017 zien we wat dat betreft ook nou wel drie verschillende voorbeelden ten aanzien van vakbonden in het onderwijs, van goede en slechte voorbeelden wat mij betreft. Want als ik hem even vertaal, je bracht hem heel mooi, maar dan komt het erop neer dat voorheen werd er te veel eigenlijk al geconcludeerd en dat werd meegedeeld aan leden. En nu je zegt, je moet eerst bij leden te raden gaan, daar je standpunt op baseren en vervolgens daar ook mee onderhandelen. Ja, je moet niet vergeten wie je vertegenwoordigt. En ik denk dat in de periode voor 2017 te vaak en te veel door vakbondsbestuurders die te ver van de praktijk afstonden, de voorzitters van de grote vakbonden in het onderwijs, beleidsambities zijn uitonderhandeld, cao's zijn uitonderhandeld, allerlei andere onderwijsinhoudelijke dingen zijn uitonderhandeld, waar de leraar eigenlijk helemaal niet mee gediend was en het niet mee eens was. En ik zie sinds 2017, onderwijs heeft een grote dekkingsgraad in het ledenaantal. 1/3 geloof ik het hoogste van alle sectoren zag ik bij het CBS terug. Uh-huh. Ik denk dat dat met name te danken is aan de Algemene Onderwijsbond. Dat is de grootste vakbond. En wat die hebben gedaan sinds 2017 is ook echt wel de beweging gemaakt van de bestuurskamer, om het zo maar te zeggen, terug naar het klaslokaal. Dus daar zijn leraren in het dagelijks bestuur gekomen. Ik neem Jelmer Evers, een VO-docent. Maar ook sinds kort Thijs Rovers, de man waar ik met PO in actie flink aan de kar getrokken heb. Die is nou ook dagelijks bestuurder daar. En je ziet het in de communicatie, alleen al bijvoorbeeld in de afgelopen weken over een nieuwe cao in het primair onderwijs. Dat er heel anders om wordt gegaan met hoe je je achterban benadert en betrekt in de beslissingen die je neemt. En ik denk dat dat een goede beweging is vanuit de Algemene Onderwijsbond. En aan de andere kant hebben we in het onderwijs ook een aantal bonden die steeds minder zichtbaar worden, die echt leeglopen. Ik denk dat het CNV-onderwijs zijn langste tijd gehad heeft. Die zijn helemaal niet zichtbaar meer. Maar je hebt ook de AVS voor schoolleiders. Daar is ook een groot probleem in het ledenaantal dat zo zwaar drukt dat ook gewoon de bestaanszekerheid volgens mij behoorlijk onder druk staat. En dan hebben we wat dat betreft als laatste nog een en dat is een ander probleem, een federale vakbond in het onderwijs, waarvan ik denk nou, 9 op de 10 mensen niet weet dat ze daar lid van zijn. Dus daar zit iemand aan tafel bij cao's of bij beleidsakkoorden, die tekent namens hen, maar niemand heeft een idee dat zij door hem vertegenwoordigd worden. Omdat die vakbond federaal is opgebouwd uit allerlei vakverenigingen. Dus de FNV bedoel je? Of lid van je vakvereniging. En ondertussen wordt dat federaal weggebonjourd in een handtekening onder een akkoord waar je zelf amper iets van af weet. En ik denk dat dat ook een heel groot probleem is. Ja. Is dat dan de FNV-structuur, bedoel je dat, of niet? Dit is de FVOV is dat. Ja? En dat zijn dus losse vakverenigingen. Verenigingen van wiskundeleraren, verenigingen van levende talen, verenigingen van gymleraren. Waar leraren bij zitten vanwege de vakinhoud over het algemeen. En die verenigingen zijn dan weer lid van de FVOV. En de FVOV valt dan weer onder de VCP, geloof ik, hè, de derde tak van de vakbond. Veel afkortingen die ons nu om de oren vliegen. Ja, precies, inderdaad. Ja. Maar op die manier wordt het super onderzichtig wie er eigenlijk nou precies namens wie een handtekening zit. Of dat nou een cao is of een beleidsakkoord. En wat betreft die cao, als laatste nog, in het onderwijs is het zo slecht geregeld dat je de loonruimte wordt door de regering wel bekendgemaakt aan de werkgevers, maar niet aan de werknemersvertegenwoordigers. Ja. Waardoor je een heel ongelijk speelveld krijgt en je als werknemer via de vakbond altijd achter het net vist. Ja. Omdat nooit de totale loonruimte beschikbaar wordt gemaakt in de loonontwikkeling. Dus dat helpt ook niet in het vertrouwen naar de vakbonden toe. Helder. Maar die andere manier, die nieuwere manier en wat het heeft gecreëerd, daarvan zeg je van we zijn in ieder geval daar met een aantal vakbonden weer op de goede weg. Dankjewel Jan van de Ven. Dan ga ik nog naar Alze de Haan. Goedemorgen. hangt ook aan de telefoon, als het goed is. Meneer of mevrouw De Haan? Nee, die is weggevallen. Kan ik u ondertussen wel een reactie van de FNV geven? Die hebben namelijk aangegeven dat ze niet aan de uitzending mee willen werken nu. Want ze hebben een mooie reactie op de website staan. Daar staat dat de onderwerpen waar de vakbond voor strijdt nog altijd springlevend zijn. Jaarlijks schrijven 40.000 nieuwe leden zich in. De uitstroom is groter, vooral door mensen die met pensioen gaan. En ze zeggen dat het draagvlak voor hun acties verder reikt dan het aantal leden. En dat ze hun handtekeningen hebben gezet voor cao's van zo'n 5,5 miljoen werknemers. Maar goed. Het is natuurlijk fijn om sommige dingen nog even te kunnen bespreken die vandaag worden geopperd in de uitzending. Als De Haan hebben wij inmiddels wel contact mee. Goedemorgen. Goedemorgen, met Als De Haan. Hoort u mij goed? Ik hoor u luid en duidelijk. De vakbond heeft zijn beste tijd gehad, is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? Nou, daar ben ik het niet mee eens, nee. Natuurlijk nee? Niet. Nee, die heeft niet zijn beste tijd gehad. U vindt nee, volgens mij wordt die in de toekomst alleen nog maar belangrijker. En waarom denkt u dat? Nou, ik denk, je ziet het nou in, zoals jullie in de vorige sprekers al, in de coronatijd, je ziet dat dingen heel snel kunnen veranderen. En ik denk gewoon dat dan de bonden heel belangrijk zijn. Ja. En welke tak van sport, zo gezegd, bent u zelf lid of actief geweest? Ik zit in transport en logistiek. En ik ben 15 jaar OR-lid geweest van ons bedrijf. Kijk, en veel kunnen bereiken en betekenen? We hebben heel veel bereikt, samen met de bonden. En met de werkgever en de OR. Ja, we hebben diverse regelingen in ons bedrijf. Hebben we samen afgestemd en het zijn nog hele goede regelingen. En die worden nu nog gebruikt en daar zijn de chauffeurs heel erg tevreden mee. Kijk eens aan, dus daarmee geeft dat, u aan... Dat zijn de ATV plus regeling, 55 plus regeling. Dat zijn hele goede regelingen, ook om de pensioengerechtigde leeftijd te halen. Hebben we dat bereikt met de bonden? En ook, ik vind gewoon ook, je ziet het altijd in de cao-onderhandelingen. Het duurt altijd een hele tijd voor de cao rond is. Ja. Hoe meer leden als je hebt, hoe meer kaderleden, hoe meer bijeenkomsten, hoe meer de druk wordt opgevoerd, hoe belangrijk het is om je loon in deze tijd op een goed niveau te houden. Helder. Want anders liepen we achter en we lopen nog steeds achter. En daarom blijf ik een bondman. Ook omdat ze mij in het verleden heel erg geholpen hebben. En dat zei ik ook al tegen de meneer die mij gebeld heeft. Natuurlijk, je hebt altijd individuelen die niet geholpen worden. Maar je hebt ook heel veel die wel geholpen worden. En ik denk ook, zoals vanmorgen gezegd is, dat de bonden meer reclame moeten maken voor die dingen die ze wel doen. Meer zichtbaar zijn. Dank u wel. Meer zichtbaar, ja. Helder, meneer Alsen. Alsen De Haan was dat nog. Mevrouw Visser, die is de vakbond nog steeds dankbaar, liet ze ons vanochtend weten. Ze zegt, na een fusie waarbij geen gedwongen ontslagen zouden vallen, werd er toch druk uitgeoefend, kreeg zij een burn-out. Ze is lid geworden en de vakbond heeft haar in ieder geval fantastisch geholpen. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar. Dus zeggen we, hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals 1 kilo bananen, 1 euro. En Sprite en Coca-Cola Zero of Light. Fles 1 liter, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan, kijk dan. Ja, ze ziet hem. Ze pak ziet... hem dan. Ja hoor, hebbes. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile, beter, sneller en verrassend voordelig. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Maak kans op 4 Henkoekbanden. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Op zoek naar het ideale cadeau voor de feestdagen? Geef iets persoonlijks. Geef meer met een boek. Tot 10 november krijg je bij aankoop van een boek zelf ook een boek cadeau. De Jaloezieman, de nieuwe thriller van Jo Nesbeu. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Na een coronapersconferentie horen we traditioneel via de media kritiek op de aangekondigde maatregelen. Brengen diezelfde media die kritische geluiden op een evenwichtige manier? In het begin waren we niet kritisch genoeg. Hoe zit dat nu? Dat gaan we zo meteen in ons mediaforum bespreken. Met onze spraakmaker natuurlijk. Dat is sociaal psycholoog Paul van Lange. De hoofdredacteur van Omroep Gelderland had u al gehoord. Sandrine Haddering. En inmiddels is Mireille van Ark ook binnen, hoofdredacteur van BNR. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Deskundigen praten op dit moment Tweede Kamerleden bij over de stand van zaken rond het coronavirus. Bij de briefing zijn Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad en Jaap van Dissel van het RIVM. Verslaggever Lars Geerts verwacht dat de Kamerleden wel wat vragen voor Van Dissel zullen hebben. De belangrijkste vraag aan hem zal zijn: werkt het coronatoegangsbewijs? Want op het moment dat de Kamer moet instemmen met een verdere uitbreiding daarvan, dan willen ze wel eerst zeker weten dat het ook echt nut heeft. Dus de belangrijkste vraag aan hem is: laat ons de cijfers, de data zien. Als het werkt, dan kunnen we er iets mee. Als het niet werkt, ja, dan zullen we toch iets anders moeten gaan verzinnen. Ernst Kuipers heeft gezegd dat als de huidige stijging in het aantal coronapatiënten doorzet, er eind deze maand al 500 coronapatiënten op de intensive care liggen. Volgens Kuipers is de stijging te vergelijken met vorig jaar, maar komt het nu 3 weken later. Vanmiddag is er een debat in de Kamer over de coronamaatregelen die het kabinet gisteravond bekendmaakte. Amsterdam gaat vastgoedbeleggers weren van de huizenmarkt. De gemeente wil zo snel mogelijk een opkoopbescherming invoeren voor de hele stad. Beleggers mogen dan geen huizen meer opkopen en verhuren van minder dan €512.000. 6 op de 10 Amsterdamse huizen vallen straks onder de opkoopbescherming. Wie zo'n huis koopt, mag het de eerste 4 jaar niet verhuren. De gemeente noemt het daarom een zelfwoonplicht. In februari stemt de gemeenteraad over het plan. In Nederland zal niemand meer een prik krijgen met AstraZeneca. Het vaccin werd al bijna niet meer gebruikt. Wie nog maar 1 vaccinatie met AstraZeneca heeft gehad, krijgt een 2e prik met het Pfizer-vaccin. Vallen vandaag toch geen treinen uit vanwege een gebrek aan verkeersleiders. Gisteren waarschuwde ProRail dat ook vandaag op sommige trajecten geen treinen zouden rijden. Maar gisteravond bleek dat er toch een verkeersleider was die kon komen werken. En Facebook gaat de gezichtsprofielen verwijderen van meer dan 1 miljard mensen. Het zou de privacy schenden en soms ook mensen verkeerd identificeren. Volgens Facebook zijn er groeiende zorgen over en zijn ook de regels per land verschillend. Demissionair minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad gevraagd om een advies over de mogelijkheid om kwetsbare kinderen onder de 12 jaar te vaccineren tegen corona. In een Kamerbrief schrijft hij dat vaccinatie met name van belang is voor kinderen die behoren tot een van de medische hoogrisicogroepen. De makers van het Pfizer-vaccin hebben een aanvraag bij het Europees Geneesmiddelenbureau ingediend om hun vaccin ook te mogen gebruiken voor 5 tot 12-jarigen. New York heeft een nieuwe burgemeester, de voormalige politieman Eric Adams. De 61-jarige democraat versloeg zijn republikeinse tegenstander bij de verkiezingen. Adams is de 2e zwarte burgemeester van New York en daar is hij trots op. Hij moest van ver komen, zei hij bij zijn overwinningsspeech. My mother cleaned houses. I wash dishes. I was beaten by police and sat in a precinct holding cell, certain that my future was already decided. And now I will be the person in charge of that precinct and every other precinct in the city of New York, because I'm going to be the mayor of the city of New York. New York heeft op het moment grote problemen. De stad is zwaar getroffen door de coronapandemie en daardoor blijven ook toeristen weg en heeft de stad ook grote economische problemen. Het weer, vooral in het Midden- en Oosten, is er nog kans op mist. Het blijft vrijwel overal droog. In de kustgebieden vandaag af en toe zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Ook morgen is het een grijze herfstdag. Aan zee kan een bui vallen en het wordt opnieuw maximaal 10 graden. Jeroen, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. De meeste files zijn inmiddels opgelost. Er staan er nog een paar die enkele minuten vertraging opleveren. Is de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Want daar heb je nog een kwartier tijdverlies tussen Zevenaar en de grens. Dat heeft ook te maken met werkzaamheden. En de linkerrijstrook is daar dicht. Ster. Zo, Kees. Hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag met nu Spraakmakers en de media. Na de persconferenties van Rutte en de Jonge zijn er traditiegetrouw de kritische vragen in de media en ook de geluiden die we horen. Wek je daarmee de onvrede aan? Hoe zeg ik dat? Wek hem aan? Nee, dat is wakker. Niet. Wakker hem aan, dankjewel. Mireille van Hark. En kranten duiken gretig op de nieuwe baan van de action Hajir Hajji. Voormalig vakkenvuller en cashière. Blijkbaar is er grote behoefte aan zo'n rolmodel. Dit en meer gaan we bespreken in ons mediaforum met Sandrine Haddering, de hoofdredacteur van Omroep Gelderland, de hoofdredacteur van BNR Mireille van Hark en onze spraakmaker is vandaag sociaal-psycholoog Paul van Lange. Kijk natuurlijk eerst wat jullie is opgevallen in de media, Mireille, om met jou te beginnen. Jouw mediamoment gaat over Netflix, dat sinds gisteren games aanbiedt. Klopt. Een mobiele app. Ja, een opvallende ontwikkeling. Al zijn deze games eigenlijk helemaal niet zo spannend. Hè. Ik heb ook net even onze game-expert bij BNR gesproken. Die zei, nou, die games die zijn niet echt heel erg spannend. Maar het is wel een opvallende stap voor Netflix. Netflix was eerst natuurlijk bezig met het aankopen van series van buitenaf. Ja. En nu zeggen ze eigenlijk content is king, zo heet dat dan. Dus we gaan zelf content maken. En dan zie je dus in hun strategie dat de volgende stap daarbij is om daar games bij te gaan gebruiken. Dus het zou best wel zo kunnen zijn dat bij nieuwe series of nieuwe films dat games worden ontwikkeld. Ja, dat er een soort tandem komt van een film of een serie en een game. En dat vind ik wel opvallend. Ja. En ook vind ik ook een hele leuke ontwikkeling. Om te zien dat games ook onderdeel van het mediapakket gaan worden. En dan ga je zelf ook nadenken van wat zou bij BNR een mooie game kunnen zijn. Dus ik zat wel te denken, een mooie beleggersgame of een mooie podcast over games. Dus dat daar krijg ik wel weer nieuwe ideeën Big bij. Big Five, ja. Maar het is wel een hele andere tak van sport natuurlijk. Heel anders. Maar het is wel een mooie aanvulling. En ja, je ziet ook bij ons op de redactie hoeveel mensen met games bezig zijn. Hè? Dus dat in mijn hoofd is dat toch nog iets voor jongeren. Maar het zijn gewoon heel veel volwassenen die dat doen. En daarom vind ik het ook wel een interessante stap. Ja, Sandrine Haddering, als hoofdredacteur van een regionale omroep. Ja, volgens mij is dat chemificeren ook van de journalistiek best wel gaande. Het zijn nu nog projectjes. Ik vind het ook super interessant om te kijken hoe kun je een bepaalde doelgroep, hoe kun je weer je nieuws of je content verpakken om mensen weer te interesseren. Ja. Zeker. Maar dan zou je dat inderdaad bijna op een journalistieke manier willen benaderen. Ja, volgens mij kan het heel goed dat je dat. We maken natuurlijk ook wel explainers, maar je zou dat ook in de vorm van een game kunnen doen. Ja. Dus het gaat iets verder dan een nationale nieuwsquiz waarin je het nieuws even doorneemt. Toch? Ja, en het is een mooie gedachte. Het is wel destijds een spelelement geweest, precies, waarin je eigenlijk een nieuwsoverzicht van de dag krijgt. En hier gaat het dan natuurlijk op gamegebied. Doen de media hebben de media er voldoende aandacht voor? Voor games? Want ik denk Nederland dat heel goed, de makers vooral nog vanuit hun eigen platform denken. Dus vanuit video. Terwijl wat Netflix dus heel goed doet, is dat ze kijken, dit is de content die we hebben, dit is het verhaal. En daar maken we of een film van, of een game. Dus het verhaal is leidend. En vervolgens ga je kijken op welke manieren kunnen we dat verhaal dan gaan vertellen. En welke doelgroepen kunnen we daarbij betrekken. Om uiteindelijk natuurlijk nog weer meer verbinding met het platform te krijgen. Dat is voor de wetenschappelijke wereld, Paul van Lange, ook interessant. Ik vind dat interessant, want met name als ik denk aan zoiets als bijvoorbeeld klimaatverandering. Dat is een heel abstract probleem. En een van de uitdagingen is eigenlijk, hoe krijg je dat abstract probleem nou concreet voor mensen in het hier en nu? En via zo'n spel kun je juist de nieuwe generatie bereiken. Ik zie ontzettend veel mogelijkheden. Met name als ik denk aan die mooie doelen als klimaatverandering. Zelfs ook misschien de vluchtelingencrisis. Zelfs misschien je kennis over corona, de regels. Om een soort herhaling voor allerlei groepen in de samenleving. Ja. Vooral om andere doelgroepen te benaderen. Ja, via een game, niet altijd via taal. Taal is soms zo abstract, maar dat je gewoon in levende lijven bezig bent met de materie. Ja, ik denk ook dat het grote issue is van een game. Ja. Het is alleen wel vrij duur om te maken. Ik wou net zeggen, aan de bak en de goede mensen even vinden. Ja. Hoewel Nederland schijnt heel sterk te zijn in die hele game-industrie. Dus ze zijn er zeker wel. Sandrine Haddering, jouw mediamoment gaat over het uitgevallen treinen gisteren tussen onder andere Arnhem en Utrecht. En met name dat je vindt dat er veel te weinig aandacht voor is. Ja, ik vond het echt apart. Ik zat ook bij ons even te kijken. We hebben natuurlijk gewoon met reizigers gesproken en met ProRail. Maar ik dacht echt van, het is toch wel gek. En vandaag was ook de aankondiging in eerste instantie dat er tussen 9 en 4 geen treinen zouden rijden. Dat ik echt dacht, hè? Dit is toch Nederland? Hier gaat toch alles altijd volgens het spoorboekje? Hoe kan dat nou? We weten toch al heel lang dat die verkeersleiders er niet zijn. Ik vond het echt heel apart. Maar gaat het dan ook om het traject, zeg maar, de Calimero-reflex van Amsterdam en Utrecht was geweest, dan hadden we veel meer over gehoord? Ja, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Maar Utrecht-Arnhem is natuurlijk ook gewoon een grote lijn, laten we wel weten. Dus het verwonderde mij dat er zeg maar zo weinig ophef over was. Er waren ook geen bussen geregeld. Het was ook gewoon, je reist maar om of je wacht maar een uur. Ik vond het heel erg niet Nederlands. Ja, maar jullie hebben bij Omroep Gelderland wel flink tuurlijk hebben we er aandacht aan besteed. Ik vraag mij wel af of we ook gewoon de analyse moeten gaan maken dat we dit in de toekomst vaker gaan meemaken. We hebben nog niet zo lang geleden was er een McDonald's bij ons in de provincie. Die had de deuren dicht gedaan op een aantal dagen omdat we geen personele bezetting hadden. We zien het natuurlijk nu ook rondom corona in de zorg. Uh-huh. Verpleegkundigen die er niet zijn. We hebben zelf al heel lang vacatures. Ook journalisten die niet te vinden zijn. Dus ik denk dat we hier wel dat dit wel de verhalen ook zijn die gaan komen. Ja, dus dat is dan niet zozeer het Calimero-effect, maar meer gewoon personeelstekorten waar journalistiek gezien genoeg aandacht voor moet zijn. Ja. Overigens, jij zei het al, vandaag zou er minder treinverkeer zijn. ProRail meldde inderdaad gisteravond dat ze die betreffende verkeersleider hebben kunnen bereiken. Ja, die is toch gevonden. Die is gevonden, en bereikt ook. En vandaar dat de trein vandaag dus wel gewoon kon rijden. Dan naar de persconferentie van gisteravond. Veel kritiek van journalisten, maar ook van bijvoorbeeld sportbonden in de media vandaag naar die persconferentie, waarin demissionair premier Rutte en minister De Jonge gisteren nieuwe coronamaatregelen afkondigden. Het rijtje kent u denk ik inmiddels. Meer thuiswerken, minimaal de helft indien mogelijk. Beter afstand houden, dringend advies van die 1,5 meter. Het mondkapje weer op in sommige locaties wordt uitgebreid ook de coronapas, het coronatestbewijs laten zien. Zoals gebruikelijk, Mireille, leiden dan die maatregelen tot veel kritiek. In de media wordt daar ook genoeg ruimte voor ingeruimd. Naast de kritiek van bijvoorbeeld sportscholen, sportbonden en horeca zien we in het AD ook uitspraak van 2 hoogleraren. Eentje bestempelt het kabinetsbeleid als een epische mislukking. De toon van de berichtgeving is, als je het af zou zetten tegen anderhalf jaar geleden, ultra-kritisch. Zeg je, het is nu eindelijk hoe het zou moeten zijn, want in het begin was te weinig kritiek. Ja, ik weet niet of er een soort modus is van hoe het zou moeten zijn, maar ik denk wel dat media hebben gedacht van we waren eerst te kritiekloos. Laten we dan nu misschien wat meer kritisch zijn. Ik denk dat je als journalist ook heel goed naar het hele plaatje moet kijken. Dus wat ik zie nu vaak in kranten, vanmorgen ook weer, de sportclubs, dat elke sector apart een stem krijgt om ongenoegen te uiten. Terwijl volgens mij moet je als journalist ook gaan kijken van welke sectoren worden nou wel getroffen, welke niet. Dus dat je iets meer uitzoomt. En Rutte zei daar gisteravond ook iets over. Van iedereen bekijkt het te veel misschien vanuit zijn eigen perspectief. En probeert nou ook is wat breder te bekijken. En dat vond ik wel interessant dat hij dat op die manier zei. Dat betekent dat we steeds, ook vandaag weer, al die belangen tegen elkaar afwegen. Op basis van deskundige adviezen. Niet alleen de medische adviezen van het Outbreak Management Team, het OMT, maar ook de economische adviezen van het Centraal Planbureau, de adviezen van gedragswetenschappers en communicatieadviseurs. Daarnaast zijn we steeds in gesprek met allerlei sectoren. Al die adviezen en al die belangen tellen mee. Wat per definitie betekent dat het onmogelijk is om aan elk apart belang voor 100% recht te doen. En ik vind het belangrijk dat dilemma vanavond nog eens hier open op tafel te leggen. Ja. En als je dat dan vertaalt naar de journalistiek? Dan zou je als journalist ook moeten gaan wegen. He, dus dat je meer uitzoomt, dus niet in die sector duikt en daar het ongenoegen naar boven haalt. Maar dat je gaat kijken van als je alle sectoren bij elkaar neemt, welke sector wordt dan het meest getroffen, welke het minst. Is dat dan rechtvaardig? Dus dat je als journalist een weging gaat maken tussen al die sectoren. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar dat is ook wel weer. Ik probeer dat even te vertalen. Ik denk dus de sector die voor 60% getroffen wordt, die krijgt wel het woord. Ja. En een minderheid krijgt niet het woord meer. Precies, ja. En ik denk dat het wel goed is om dat ook wel te laten horen. En niet alleen maar het ongenoegen en de frustratie die daar achter zit. Want tegelijkertijd wordt natuurlijk ook gezegd, als je dat zou vertalen naar gevaccineerd of ongevaccineerd, dan zouden dus niet gevaccineerd het woord niet meer krijgen. Want het Precies. is maar een kleine groep in ons land. Ja, en ik denk dat het juist heel belangrijk is om dat gesprek aan te gaan. Dat is ook de kritiek die je vandaag heel erg hoort. Van deze persconferentie heeft juist voor tweedeling gezorgd. En juist zorgt juist voor polarisatie. Terwijl omdat er zo ingezoomd wordt op de uiterste. Ja, maar dat is iets anders volgens mij dan dat je zegt alleen de grootste groep krijgt het woord. Want dat is eigenlijk wat je dan zei, alleen de grootste die getroffen wordt. Ja, dus wordt. Je moet het hele plaatje schetsen en niet. Ik denk dat dat heel belangrijk is om echt al die kanten te laten zien en die naast elkaar te zetten en dat je dan als luisteraar of kijker zelf kan kijken van oké, wat vind ik daar nou eigenlijk? Maar dat is van? Toch. Volgens mij begrijpen we elkaar niet, want dat is toch nu wat er gebeurt. Wij spreken iedereen die tegen is krijgt het woord. Ja, maar ik denk dus dat je daar als journalist dus al een selectie in zou moeten maken en ook al een soort filter op zou moeten leggen van is dit te rechtvaardig dat deze sector zoveel aandacht krijgt en deze sector wat minder. En dat je daar een weging in moet maken als journalist. Ik vind ook wel dat in de afgelopen anderhalf jaar bijvoorbeeld de culturele sector daar heel bekaaid is afgekomen. Ja. Ook wel in de media. Dat is later wel recht getrokken. En dat had ook wel te maken met hoe die sector zich organiseerde. Maar ik denk dat je zeker moet gaan kijken van niet zozeer die individuele sportschool. Maar dat je eerder moet gaan kijken van hoe wordt die sector geraakt? En hoe erg is het dat ze die corona-check-app moeten inzetten bij de deur? Dus, maar goed, ik vind het ook wel lastig om af te wegen. Ik vond wel opmerkelijk hoor dat er gisteren zo ingezoomd werd op die groep niet gevaccineerden. Ik had eigenlijk verwacht dat ze daar voorzichtiger mee om zouden gaan, omdat dat juist zo voor die polarisatie zorgt. Maar er werden ook veel vragen voor de mensen die de vragen na afloop van de persconferentie hebben gevolgd. Daar werden ook heel veel vragen door journalisten overgesteld. Dus daar wordt ook binnen de journalistiek de nadruk dan op gelegd. Het is ook een groep die moeilijk bereikbaar is ook voor ons als journalisten. Wij hadden bijvoorbeeld afgelopen vrijdag in onze talkshow De Week van Gelderland, hadden we een jongere van de SGP die zich niet had gevaccineerd, echt principieel. En daar ook een goed verhaal bij kon vertellen. Hè? Zijn verhaal vanuit zijn perspectief. Nou, deze gozer die is op social media echt gewoon afgemaakt. En ook wel positieve reacties, zo van we besnappen het. Maar het is heel erg lastig voor die mensen om zich ook te laten horen. Dus ik vind dat ook wel een taak voor ons om toch dat gesprek aan te gaan. En de boodschap is ook heel ingewikkeld. Want eigenlijk wordt er gezegd, het is je vrij. Hey, je mag het zelf weten. Je mag zelf weten of je gevaccineerd wil worden. Dat is natuurlijk niet zo. Maar aan de andere kant had ik hem gisteren een hele duidelijke oproep van... je mag je beslissing best heroverwegen. En dat is een beetje dubbel. Maar als je dan weegt, zeg maar, hoe groot die groep is... is het dan in verhouding met de aandacht die daarop wordt gericht? Nou, dat heeft natuurlijk weer te maken met de effecten die je zeer terugziet in de zorg. Alleen ik denk wat jij ook zegt, je moet er wat voorzichtiger mee omgaan. Dat denk ik wel, om niet echt een soort tweedeling te krijgen. En dat is wel iets waar ik me dan wel zorgen over maak. Ja. Paul van Lange, denk jij dat aan? Ik vind dat die kleine groep misschien nog wel iets meer gehoord had mogen worden, eerlijk gezegd. Om gewoon iets meer zicht te krijgen op wat zijn nou precies de overwegingen. Bijvoorbeeld jongeren kunnen zeggen van ja, ik weet niet precies wat de langere termijn effecten zijn. Er zijn zoveel overwegingen naast geloofsoverwegingen. Het is heel gesplitst. Het is niet één homogene doelgroep. Nee, het zijn echt mensen vanuit allerlei redenen die zich niet willen of durven vaccineren. Ja, en één groep die ik eigenlijk heel interessant vind, is eigenlijk de groep die aanvankelijk zei van ik wil me niet vaccineren, maar die dat uiteindelijk wel heeft gedaan. Wat zijn daarbij de motieven? Dat verhaal is eigenlijk ontzettend nuttig voor iedereen. We gaan dat na 10:30, want daarom hebben we jou ook uitgenodigd, gaan we daar inderdaad wat uitgebreider bij stilstaan. Maar jij ziet dus wel een verschil tussen zeg maar wat persoonlijke motieven zijn of wat belangen zijn. En dan kom je bijvoorbeeld op kritische geluiden vanuit bonden en dergelijke. Ik vind het heel belangrijk, stel dat je als land, ook als journalistiek, wil je waarschijnlijk toch een beetje richting meer vaccinatie. Hè? Dat is toch een beetje achterliggend het doel. Stel dat... En je wilt gewoon een beeld hebben van wat er allemaal speelt. Maar voor beide doelen geldt eigenlijk dat je heel goed moet weten... wat die kleine groep nou eigenlijk vindt. En wat de diversiteit aan redenen zijn voor die mensen... om zich niet te laten vaccineren. En ik vind eerlijk gezegd dat we daar toch wat onvoldoende inzicht in hebben. Ja, en dat ben we ik met je eens. Eigenlijk snel ons oordeel klaar hebben... zonder dat we precies weten wat ze nou eigenlijk voor redenen hebben. Ja. En als je bijvoorbeeld de sportbonden, om die er even bij te pakken... dat is natuurlijk wat we nu veel horen. Ik vond weer interessante waarneming dat je de sportbonden zelf... die klinkt natuurlijk heel erg van dit is niet te doen. Terwijl ik best wel, als je dus verder inzoomt nog... de individuele sportscholen, daar heb ik eigenlijk best veel van gehoord. Van ja, prima. Dan kan ik in ieder geval aan mijn sporters aangeven, het is veilig. Ja, en het is natuurlijk ook nog erger dat wanneer je de deuren weer dicht moet doen... dat heeft die sector natuurlijk ook meegemaakt. Ja. Dus als dit dan alles is... Maar goed, je kunt je afvragen of dit gaat helpen. Dat is natuurlijk nog wel spannend voor de komende periode. En ik vind ook wel dat we, zeg maar als journalistiek... dat wel echt wel gewoon moeten gaan volgen. Werken deze maatregelen nu? Nou ja, goed. Is het voldoende? Is het te veel? Voor wie is het te veel? Voor wie is het te weinig? Wie moet zich nog vaccineren? Wie niet? Er wordt heel veel gevraagd om onderbouwingen. He, dus je merkt dat het publiek heel erg een soort data-gedreven maatregelen wil hebben, waarbij je precies ziet als je dit doet, dan gebeurt er dat. En dat is in dit geval heel lastig. En daar zie je ook dat een politiek daarmee worstelt. Want er zijn ook een heleboel andere belangen. He. Dus bijvoorbeeld inderdaad met de coronapas bij een ziekenhuis wil een zorgmedewerker dan nog wel werken. Ja, dat is niet... He, dat is natuurlijk ook gewoon gevoel en niet alleen maar cijfertjes. En dat maakt het ingewikkeld, denk ik. Maar ook journalistiek gezien om dan het juiste kader en de analyses te geven. Ik vind het ook lastig om soms de juiste cijfers boven tafel te halen en de goede interpretatie eraan te geven als journalist. Nou ja, wat bijvoorbeeld als je kijkt naar besmettingen op sportgebied, hè, dat is 1,2%, terwijl meer dan de helft vindt thuis plaats. Dus vanuit dat perspectief logisch dat er vanuit de sport aan de bel wordt getrokken van waarom zijn wij aan de beurt? Maar Rutte zegt er dan weer over, ja, maar we gaan naar de winter. Dus die buitensporten vertrekken allemaal naar binnen om hun drankje na afloop van de wedstrijd te doen. En dan heb je op zo'n moment, heb je natuurlijk niet zoveel aan de data. Nee, precies. En dat inzicht, dat zou je volgens mij dus ook moeten kunnen geven. Hè? Dus dat je... Ik had best graag een overzicht, gewoon een wat groter overzicht gewild van sectoren en wat betekent het nou? En dat in wat meer in een groot geheel zien dan per sector. Wie het hardste roept, krijgt het meest beeld aandacht. Gaan werken. Dat is al zo vaak gezegd bij die persconferenties. Geef eens dingen weer in infographics in duidelijke overzichten. Getallen, in ieder geval. Precies. Ja. Ik denk dat je daarmee veel meer draagvlak zou gaan creëren. Als je dat goed voor het voetlicht kan brengen. Dan nog blijft het alleen een persconferentie. Zeker. Waarvan werd gezegd, oké, er hebben nu in totaal 4,6 miljoen mensen gekeken. Maar ook heel veel mensen niet. Nee. Het waren er eerst 7 miljoen. Ja. Dus dit zijn ik snap dat ook wel. En het is natuurlijk ook gelukkig overal terug te lezen en terug te horen. Dus ik kan me voorstellen ook dat in de loop van de avond en vandaag dat toch nog heel veel mensen worden bereikt. Ja. Ik wil nog iets anders met jullie bespreken. Want gisteren zagen we de kranten daar volop in ieder geval de aandacht voor. Je kon het niet openslaan. En je zag dat winkelketen Action per 1 januari een nieuwe baas krijgt. En dat gaat om de 41-jarige Hajir Haji. Die 24 jaar geleden als vakkenvuller bij het concern begon. Vorige week werd haar aanstelling bekendgemaakt. En in bijna elke krant is inmiddels wel een portret van haar gepubliceerd. Voor veel lezers zal het een eerste kennismaking zijn, Mireille. Maar bij BNR kenden jullie haar al langer. Ja. Ja, nou ja, wel dat je we hebben Action volgen we, hè, als bedrijf vanuit BNR. Interessant, omdat ze niet heel vaak naar buiten treden. Hè, dus, en veel kritiek hebben gekregen de afgelopen tijd. En dit is een soort succesverhaal dat dan gepresenteerd wordt in portretvorm. Maar heel goed gedaan door de marketingafdeling daar. Want alle kranten schreven erover. En het is natuurlijk ook een heel mooi, prachtig succesverhaal van vakkenvuller naar CEO van een mooi bedrijf. Ja, het is gewoon qua vrouw zijn, diversiteit en qua carrièreverloop. Ja. Zijn dat de drie ingrediënten, zeg maar. Ik zou het ook heel graag naar buiten hebben gebracht. Dus ja, het is toch ook heel inspirerend. Dat is ook wel wat ons publiek vraagt. Dat blijkt ook wel uit alle onderzoeken. Hè. Ook inspirerende verhalen vinden mensen geweldig om te lezen. En hoe leuk is het? Dus dat verklaart meteen waarom er veel aandacht voor is. Ja, en ook waarom het denk ik veel gelezen is. Maar het is ook wel, dus ik heb wel de portretten gezien, maar niet echt een interview waarbij je haar echt leert kennen. En je ziet gewoon wel in elke krant hetzelfde verhaal terugkomen. Ja. Hè? Dus ze gaat inzetten op duurzaamheid, op digitalisering. En dat zijn natuurlijk net de punten waar heel veel kritiek op is. Dus dat hebben ze wel knap gedaan. Dat is publicitair gezien voor Action dan natuurlijk interessant. Precies, en dan denk ik, ja, ik mis wel ook een beetje dan in zo'n verhaal toch de kritische kant van hoe gaan ze dat dan doen en wat zijn dan de concrete plannen om bijvoorbeeld die producten die ze verkopen, om die duurzamer te maken. En dat had ik nog dan niet. Dan moet je iemand eigenlijk over een half jaar, als die zit, zeg maar, nog een keer uitnodigen. Nou, dat gaan wij dan zeker heeft diegene doen. De gelegenheid gehad om het uit te zoeken. Zit er ergens, Sandrine, ook niet een soort ongemak? Het feit dat iedereen zo op dit verhaal duikt, geeft dat aan dat we eigenlijk nog veel te weinig van dit soort voorbeelden hebben? Dat het kennelijk alsnog zo uniek wordt ervaren? Ja, ik denk het zeker. Ja, zeker. Het is natuurlijk ook geweldig dat je zo ontwikkelt binnen één bedrijf. En dan ook nog binnen een bedrijf als Action. Hè, waar toch wel die toch ook onder de loep ligt. Waar wel veel om te doen is. Dus ja, en zeker. En dan ben je vrouw en je hebt een niet-westerse afkomst. Ik denk dat het knap is wat ze doet. Ja. Dus er zit misschien een armoede in het aanbod wat er is van dit soort verhalen. Maar publicitair gezien heeft de winkelketen Dus is het inspirerend. Het is een beetje zo'n Amerikaans verhaal. Hè? Als je een dubbeltje bent, kun je een kwartje worden. En nou, het kan. Jan Beuving is binnen van het taalteam. Jan, goedemorgen. Dubbeltjes en kwartjes. Goedemorgen, Guylaine. Goedemorgen, ook mevrouw Haddering, mevrouw van Ark en meneer Van Lange. Goedemorgen. En het zal jullie niet verbazen dat ik naar de persconferentie heb geluisterd. Goedenavond. En het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben. Ja, Rutte doet hier iets wonderlijks. Hij laat zijn aanhef goedenavond volgen door het voegwoord en. Een voegwoord zoals en kan nevenschikkend of onderschikkend zijn, maar Rutte heeft hier een nieuwe voegwoordsoort toegevoegd. Dit is een ongeschikt voegwoord. Je kunt wel een voegwoord gebruiken na een aanhef, bijvoorbeeld goedenavond en welkom. En als een voegwoord nevenschikkend is, dan moeten de twee dingen die je schikt ook wel iets nevens hebben. Neven heeft hier de betekenis naast, zoals bijvoorbeeld ook in kindernevendienst in de kerk vroeger. Wat ik altijd heel verwarrend vond, omdat ik dacht dat het voor kinderen en neven was, maar als er dan nichtjes op bezoek waren, dat hij dat. Nou goed, ik dacht vroeger ook dat knooppunt een plaatsje vlak bij Hoevelaken was. Maar dit is dus een ongeschikt voegwoord op deze plek. Het is alsof de koning zou zeggen, leden van de Staten-Generaal, en het zal je niet verbazen dat dit weer een saaie troonrede wordt. Hoewel, als hij dat zou doen, zou het misschien weer niet saai zijn. En Rutte deed nog iets opvallends. En ik wil het nog een keer zeggen, ons eigen gedrag blijft daarbij cruciaal. Daarmee valt of staat een heel groot deel van de hele corona-aanpak. Tot zover wat er op korte termijn verandert. Zoals ik al zei, ook in deze fase valt of staat alles met ons eigen gedrag. Ik heb hier twee dingen achter elkaar laten monteren en er vielen mij twee dingen op. Allereerst dat hij heel vaak in de persconferentie zei, 6 keer, zoals ik al zei, of ik zeg het nog een keer. Hij was heel vaak aan het herhalen dat hij iets aan het herhalen was. Een stijlfiguur in een stijlfiguur. En hij gebruikt de uitdrukking ook 2 keer, valt of staat. Ik ken die uitdrukking als staat of valt. En het kan natuurlijk allebei, want of is een nevenschikkend voegwoord. Maar staat of valt is iets gebruikelijker. En het staat of valt is of staat met ons gedrag. Maar het staat of valt natuurlijk met de staat van de staat. En de staat valt wel iets te verwijten, want uit de diverse staatjes bleek dat het vertrouwen in de staat een val maakt. En het staat nog te bezien of Rutte straks hier niet weer over valt. Nou, taal staat of valt met het gebruiken van, kan ook abstract zijn, zei meneer Verlangen net. En dus is het ook aan evolutie onderhevig. En gisteren hoorden we iets van die evolutie in de persconferentie. De mondkapjesplicht geldt niet waar het coronatoegangsbewijs verplicht is. Als je dus in een restaurant gaat eten of naar een museum gaat, laat je het coronatoegangsbewijs zien en hoef je geen mondkapje op. We hebben nu een pakket maatregelen waarbij we met mondkapjes, gedragsadviezen en een uitbreiding van de coronatoegangsbewijzen maatregelen nemen. Nou, Rutte begint nog correct. Coronatoegangsbewijs, zegt hij. Maar je hoort het al eroderen naar coronatoegangsbewijs en daarna zelfs naar coronatoegangsbewijzen. Uiteindelijk wordt het natuurlijk een afkorting, CTB. En het is heel interessant om te horen. Als je een afkorting hebt, dan heb je de afkorting en wat het ooit was. Maar nu hoor je de tussenstadia ontstaan en hoor je dat er een afkorting nodig is voor dit veel te lange woord. Was er ook nog wat wiskunde te bespeuren? En daarmee is de piek van deze golf, zou je kunnen zeggen, heel veel lager dan de golven die we tot op heden hebben gehad. Ongeveer de hoogte van het dal van de piek in de vorige winter. Ja, vroeger had Den Dolder een piekenkermis, alles voor een gulden, gesneuveld met de komst van de euro. Maar hier is het even piekenkermis in de taal. De piek heeft de hoogte, ongeveer dan, hè, van het dal van de piek van de vorige winter. Nou, ik kan niet helemaal hoogte krijgen van de taalpieken die Hugo hier bereikt. De piek zelf heeft natuurlijk geen dal, want de piek is een piek. Want als de piek een dal was, dan was het gewoon vlak en was het geen piek. Het was wel een dal na de piek en voor de piek, anders was het een hoogvlakte geweest of een plateau. Maar blijkbaar stond dat niet zo in de briefing, getuige ook Mark Rutte. Omdat we op zichzelf, moeten we onszelf ook niet in een depressie praten, lijkt het zitten in de dal van de vorige piek. Ja, dus ook hier weer het dal van de vorige piek. Extra verwarrend is het dat het dal hier juist positief is. Dus de uitdrukking uit het dal kruipen zullen we moeten veranderen in het dal kruipen of misschien iets feestelijker van de piek glijden. En over wiskunde gesproken, gisteren was het alle zielen. Anita Witsier presenteerde Voor wie steek jij een kaarsje op? Waarin mensen aan het woord kwamen die een dierbare hadden verloren. Zo ook de moeder van Maaike Kersten. Maaike was geboren als kind met een open ruggetje, maar had een onverwoestbare levensdrang, overleefde de aanvankelijke verwachting vele malen, maar afgelopen jaar stierf ze alsnog nog onverwacht. Ja, ik zeg altijd, we hebben ons miljoen keer voorgesteld hoe het zou zijn als het dood ging, of vanaf een klein babytje. Maar de werkelijkheid is 100 miljoen keer erger. En hier hoor je hoe de wiskunde tekortschiet als het leven aan de deur klopt. Binnen dat tekort geeft ze toch getallen aan haar verdriet. Een miljoen keer stel je het je voor en de werkelijkheid is 100 miljoen keer zo erg. Dus de liefde en de pijn daarom is met geen wiskunde te beschrijven. Hoi. Dankjewel, Jan. Jan Beuving was dat. Jullie ook dank, dames. Sandrine Hallering en Mireille van Ark. Tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Tot 11:30, Guilaine Plag. Onze spraakmaker blijft hier natuurlijk, sociaal-psycholoog Paul van Lange. We hebben het zo over het sociaal-psychologische effect van de door Rutte en in de persconferentie aangekondigde maatregelen om het aantal coronabesmettingen te beperken. En als het gaat over tweedeling, dat kwam ook al ter sprake, straks gaan we het hebben over tweestrijd. De rivaliteit tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Formule 1 nadert de ontknoping. En met sportjournaliste Barbara Barend kijken we zo naar andere legendarische vormen van tweestrijd in de sport. Tegen 11:30 spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 15 krijgt u alvast met een hint erbij. Er is een manifest opgesteld waarin wat volgens de ondertekenaars een groente is. Dit is de geluidshint, daar moet u het mee doen. Over een uur het antwoord. NPO Radio 1. Dit is nu de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen Tjepkema. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft tijdens de briefing van de Tweede Kamer gezegd dat als de huidige stijging in het aantal coronapatiënten doorzet, er eind deze maand al 500 coronapatiënten op de IC liggen. Volgens Kuipers is de stijging te vergelijken met vorig jaar, maar komt het nu 3 weken later. Minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad gevraagd om een advies over het prikken van kwetsbare kinderen onder de 12. Volgens hem is dat vooral belangrijk voor kinderen die behoren tot een van de medische hoogrisicogroepen. Het gaat weer iets beter met het toerisme in Spanje. In september gingen er bijna 4,7 miljoen mensen op vakantie. Meer dan 4 keer zoveel vergeleken met een jaar eerder. Toch is het nog altijd maar de helft van het aantal toeristen vergeleken met de situatie voor corona. En in het Westerpark in Amsterdam is een gestroopt damhert gevonden. Vrijwilligers van de dierenambulance troffen het dode dier gistermiddag aan. En een dag later is er volgens de organisatie nog geen informatie binnengekomen die heeft geleid tot opheldering van de zaak. Jong, dankjewel. Dan weer de weg op. Bianca, in file nog, hè, geloof ik. Ja, inderdaad. Op de A12 is het nog aansluiten van Arnhem naar de Duitse grens. Want vanaf Zevenaar sta je in de file. De vertraging is 20 minuten. Vanwege werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Dan nog meer nieuws via de NOS. U heeft dat waarschijnlijk al gehoord vanochtend. Amsterdam gaat investeerders voor een deel weren uit de stad. De gemeente komt met een zelfwoonplicht voor huizen tot iets meer dan 5 ton. Het voorstel tot die stap wordt begin volgend jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Vandaar dat Nick Wouters van de NOS Economieredactie hier zit om de boel toe te lichten. Nick, welkom. Goedemorgen. Een zelfwoonplicht. Komt het erop neer dat je dan alleen maar zelf in je huis mag wonen? Ja, dat is eigenlijk wat het is. Ja, het woord is vrij duidelijk. Amsterdam heeft daar zelf dit woord voor bedacht. Landelijk heet het een opkoopbescherming. Het komt op hetzelfde neer. Het is bedoeld om investeerders te weren die een huis opkopen, die daar vervolgens een tehuurbordje opzetten en dan hoge huurprijzen vragen. Ja. Tenminste, dat is de gedachte vanuit de gemeente. En op die manier ook starters weren uit de stad. Want ze betalen meer voor die huizen. Dus dan kunnen de starters er niet tussen komen. En met deze maatregel is dat dus bedoeld dat deze huizen beschermd zijn van deze opkopers. En dus starters makkelijker deze huizen kunnen kopen. Als je ze koopt, moet je er ook zelf in gaan wonen. Ja. Dit gaat dan over huizen met een WOZ-waarde tot ruim 5 ton. Ja. Hoeveel huizen in Amsterdam zijn dat? Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt dat zijn er niet zo heel veel. Het is de WOZ-waarde, dus dat is lager dan de prijzen die betaald worden in de markt. Volgens Amsterdam, 6 op de 10 huizen gaan hieronder vallen. Ze stellen het in voor alle wijken. Okay. En tot iets boven de 5 ton, dus WOZ-waarde. Dus 6 op de 10 huizen zou onder deze bescherming moeten vallen. Al zijn er wel uitzonderingen trouwens. Hè? Want je hoeft er niet per se zelf in te gaan wonen. Je mag het ook kopen voor je kinderen of je ouders. Dus er zijn wel van dat soort uitzonderingen opgenomen in deze regeling. Maar dat moet in de familie blijven? Of gaat maar als het een bekende vriend of vriendin is, dan mag het ook? Precies, ja, dan kunnen investeerders er weer omheen. Ja. Dat is de gedachte. Nee, ja, dus dat is hiervan dat uitgezonderd. Hè? Het moet echt familie zijn en dan mag je het wel verhuren aan anderen. Okay. Nou loopt Amsterdam redelijk voorop hiermee. Ze zijn daar natuurlijk ook al langere tijd mee bezig. Ik weet niet of het probleem daar ook het grootste is. Maar gaan andere steden volgen? Ja, het zit wel. In grote steden speelt dit probleem wel. 1 op de 3 huizen wordt daardoor investeerders gekocht. Dus dat is in Amsterdam ook zo. Ja, je ziet ook dat andere grote steden dit willen gaan invoeren. Het is, landelijk is dat mogelijk geworden. En dan moet de gemeente zelf bepalen of ze dat gaan doen. Voor welke wijken en voor wat voor soort huizen. En je ziet dat in Den Haag daarna gekeken wordt. In Rotterdam, in Utrecht, in Groningen, Haarlem, Tilburg. Dus er zijn allerlei steden die dit ook gaan invoeren. Maar de vraag is dan, welke limiet kiezen zij? Gaan ze die ook instellen? Waarschijnlijk niet zo hoog als Amsterdam, dat daar de huizenprijzen hoger liggen. En voor welke wijken ook. Want je moet ook goed kunnen aantonen, in deze wijk is het een probleem. En daarom moeten we investeerders weren. Het is ook wel een best drastische maatregel. Dus je moet dat wel goed kunnen onderbouwen. Maar gaat het de krapte ook echt tegen? Dat niet, want ja, het wordt normaal gesproken verhuurd door die investeerders. Dus dan komt er ook iemand in terecht. Er komen niet huizen bij door deze maatregel. Er zijn een aantal groepen die hier denk ik heel blij van worden. Starters voor een deel, die dus nu bieden. En die nu zien dat investeerders veel meer bieden. Dus dat ze er niet tussen komen. En de mensen die al in die wijken wonen. En die zien dat er om hem heen allerlei huizen worden opgekocht door investeerders. Ja. Dat daar studenten worden gehuisvest bijvoorbeeld. Dus die groepen zijn heel blij. Wie niet blij is, zijn natuurlijk de mensen die graag huren. En die al te zien op de vrije huursectormarkt. Dus die al moeilijk een huis kunnen vinden om te huren. Ja, nou ja, door deze maatregelen komen er minder huurwoningen. Maar wel meer woningen dus voor mensen die starter zijn. Helder. Dankjewel, Nick. Nick Wouters. KRO NCRW. Radio 1. Reizen we even naar Rotterdam. Het grootste museum daar, het Boijmans van Beuningen, is in zo'n slechte staat dat het nog jarenlang dicht is voor renovatie. De ruim 151.000 kunstwerken worden opgeslagen in het nieuwe depot. Je kunt zeggen dat het Boijmans er het beste van maakt, want dat depot is het eerste ter wereld dat open gaat voor het publiek. De koning komt het vrijdag openen, maar verslaggever Anne van de Veen is er al deze hele week. Verhalen van spraakmakers. Ik ben Sandra Kisters, ik ben hoofd van de sector collectie en onderzoek. Nou, het zijn heel veel trappen. Ik weet eigenlijk niet precies in totaal, want we hebben losse trappen die omhoog en omlaag gaan. Dus per etage zijn er 2. 1 hele grote waarmee je naar het atrium omhoog loopt. En nou ja, de rest kruist elkaar als in een Ed van Piranesi eigenlijk. Ja, iedereen geeft er een andere beschrijving aan die trappen. De een zegt Harry Potter, jij zegt Piranesi. Dat zou wel tof zijn, maar dan zouden ze heen en weer bewegen. Dat doen ze gelukkig niet hier. Escher heb ik al gehoord. Escher liet zich volgens mij ook door Piranesi inspireren, toch? Of niet? Dat weet jij dat? Ik weet niet alles. Viel mee, toch? Zoeken we even het boek met de lekkage. Moet ik hem even opzoeken? Nou, het is een incident waarbij echt de kelders van het museum onderliepen. En de foto is van directeur Charles Ex, die echt met 2 grote plastic zakken om zijn voeten in het water staat. En hij beschrijft dat incident altijd als dat hij op dat moment eigenlijk een keuze kreeg van de brandweer, van we pompen of de kelder leeg waar kunst is, of waar de bibliotheekcollectie staat, dus kies maar. Maar ja, onze bibliotheekcollectie heeft ook duizenden belangrijke titels over onze collectie, dus dat was een hele moeilijke keus. Toen heeft hij natuurlijk ook voor de kunstcollectie gekozen. Maar ja, dat soort keuzes wil je als directeur helemaal niet hoeven maken. Dat soort zorgen. En dat gebeurde best heel vaak. Maar hoe was het voor jou dan om in een lekkend museum te gaan werken? Nou, eigenlijk geweldig. Want het is een fantastisch museum met een prachtige collectie. Dus ik vond het echt ontzettend leuk om hier te gaan werken. Maar vanaf dag 1 was wel duidelijk dat er iets moest gebeuren aan de depots. En in de jaren dat ik nu hier ben, heb ik 2 keer een grote uithuizing moeten doen. Ja, 1 keer in 2017 toen de apparatuur echt aan het eind van zijn levenstijd was. En we risico kregen op toch storingen. Toen hebben we alles moeten leeghalen. En in 2019 helemaal de rest van het gebouw. En dat soort grote verhuizingen wil je gewoon niet met zo'n collectie. Die wil je op 1 plek veilig kunnen opslaan en kunnen overzien. Nou, en dan gaan we nu naar je favoriete werk. Maar eerst naar je favoriete plek misschien wel, hè? Nou ja, in dit gebouw hebben we 4 restauratieateliers. En voorheen hadden we 1 restauratieatelier voor papier, wat een beetje verscholen lag. Je kon het wel zien liggen als je heel goed in de buurt van het prentenkabinet ging zoeken. Maar nu als je dit gebouw bezoekt en je komt op de 2e etage, dan is er een 2e gang eigenlijk die langs alle restauratieateliers voert. En ja, dat is voor ons ongekende luxe. En daar gaan we aan heel veel mooie projecten werken. Mijn rugzak moet af, zei je? Ja, want we gaan nu in de ruimte in waar de kunst uitgeluisterd al ligt. Heel kwetsbaar. Dus je microfoon mag nog net mee, maar die rugtas. Naam kunstwerk. Populierenlaantje bij Nune van Vincent van Gogh. Jaartal. 1885. Ik zou het aan mijn vrienden als volgt beschrijven. Het is de eerste van Gogh in de Nederlandse collectie. 1903 verworven voor het museum. Je ziet ook heel mooi op de lijst staan. Een geschenk van kunstvrienden. Het is een heel geliefd werk, hangt altijd op zaal. Maar is verschrikkelijk kwetsbaar. Kan eigenlijk niet reizen. En dat komt omdat deze voorstelling over een ander schilderij heen is geschilderd. En daardoor hecht die 2 verschillende verflagen niet goed. En wij willen natuurlijk kijken, nou ja, hoe komt dat? Wat zouden we eraan kunnen restaureren om het stabieler te maken? Maar als we dan toch bezig zijn, willen we eigenlijk ook een beetje kunsthistorisch onderzoek doen naar die lichte toetsen in de populieren. Omdat er nog wat discussie is over Van Gogh, of hij dat nou in Antwerpen heeft gedaan of in Parijs toen hij de impressionisten zag. Toen ik het kunstwerk voor het eerst zag, gebeurde er dit. Oeh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Voor mij is het een werk wat er zo altijd al was in de collectie van Boijmans. Waar je gewoon altijd even naar ging kijken als je op zaal was. Dus dan is het misschien meer een vertrouwde vriend dan een nieuwe verrassing. De waarde? Nou, die vertel ik natuurlijk niet. Heb je een rol vrijdag met de koning? Ja, ik ga de koning hier in de restauratieateliers ontvangen. En vertellen wat dit voor ateliers zijn, wat we hier gaan doen. Moet hij ook zijn tas afdoen? Ja, hij mag ook geen tas mee. Maar ik denk niet dat hij met een rugzak komt, hoor. Maar die mag niet mee. Veel succes en veel plezier. Dank je wel. Ja, maar dan even wat waardevolle spullen kwijt. De rugtas mocht wel mee. Nee, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Anne van der Veen verzamelt deze hele week mooie kunstwerken uit het depot. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Paul van Lange, onze spraakmaker van vanochtend, is sociaal psycholoog. We hadden het al even over de aanscherping van de coronaregels. Jij gaf aan, ik heb behoefte aan verhalen van mensen die van de ene kant naar de andere kant zijn gegaan. Als het goed is, word je zo meteen op je wenken bediend. Want we hebben in onze community ons oor te luisteren gelegd. En er zijn inderdaad wel degelijk mensen die dat zo ervaren hebben. En Barbara Barend is hier, oprichter, sportjournaliste en oprichter, medeoprichter van het sporttijdschrift Helden. Barbara, goedemorgen ook. Goedemorgen. Want we hebben nog 5 races te gaan. En de strijd tussen de klassementsleider Max Verstappen en Lewis Hamilton bij de Formule 1 nadert zijn climax. Een van de meest bekende rivaliteiten uit de Formule 1 is die tussen Alain Prost en Ayrton Senna. Ja. Hun titelstrijd eindigde destijds in de grindbak. Luister even mee. When the race began, it was Prost who got the better start, leading Senna to infamously send his McLaren into a narrowing gap as they entered turn 1. Senna is trying to go through on the inside and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner. Ja, Volgens de teambaas van Hamilton, Toto Wolff, zou die strijd tussen Hamilton en Verstappen ook wel eens op deze manier kunnen gaan eindigen. En gaf die aan, ik zou ze niet tegenhouden, Barbara. Dat is toch een wonderlijke instelling. Dus vol op je tegenstander inderdaad inrijden, zodat de race afgelopen is en dat je wereldkampioen bent. Het kwam niet heel sportief op mij over, maar... Nee. Is dit is hoe het spel gespeeld wordt? Nou, ik kan het me bijna niet voorstellen. Ik kan het me ook bijna niet voorstellen. Maar goed, ja, het is in het verleden gebeurd. Maar ik kan me ook bijna niet voorstellen met... Als, stel, Max een kleine voorsprong heeft... is hij volgens mij zo vol zelfvertrouwen... dat hij hem wel uit gaat rijden. Dus, ja. Nou ja, goed. Het is in het verleden gebeurd. Ik vind het niet handig ook dat je zegt dat kan gebeuren. Nee, dat vooral. En ik denk ook... Ja, Max is op dit moment zo goed dat hij ook de boeken in wil gaan als een hele terechte winnaar. En hij is natuurlijk een mannetje. En er is een mooie rivaliteit tussen die twee te gaande. Ja. Hè? Want ze spreken af en toe wel slecht over elkaar. En daarna zijn ze weer fantastisch, zeg maar, met elkaar. Dat doen ze. De ene moment zijn ze gentlemen en de volgende dag zijn het straatvechtertjes. Ik vind het op de een of andere manier niet bij Max passen. En hij is natuurlijk ook al een paar keer heel boos geweest als hij zelf het grind in werd gereden. Dus... Nee, laten we hopen dat het niet zo is. Ik denk dat Max groter is dan dat. Het is een beetje, ik noem het als een soort provocatieve tweestrijd die twee hebben. Maar er zijn heel veel vormen van rivaliteit en tweestrijd. Na 11 uur dan duiken we het archief in. En dan komen er nog heel veel mooie verhalen naar boven in ieder geval. Maar eerst Paul van Lange, sociaal psycholoog hier. Onze spraakmaker van vanochtend over de maatregelen. Vanwege de oplopende besmettingscijfers van corona zijn er weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Dat corona toegangsbewijs, oftewel het CTB, zoals het volgens Jan Beuving... ongetwijfeld in de toekomst gaat heten, wordt uitgebreid. De mondkapjesplicht wordt weer ingevoerd. En die 1,5 meter keert terug als dringend advies. Dat zijn eigenlijk weer een beetje de oude basisregels. Je bent sociaal psycholoog, dus jij kijkt naar hoe mensen, hoe het verhaal binnenkomt en hoe mensen daarnaar handelen. Is het als je eigenlijk net de boel hebt weten af te schalen, zeg maar, en het komt weer terug, maakt het dat makkelijker voor mensen om zich eraan te houden? Van, oh ja, een paar weken geleden zaten we ook nog in die situatie, dus we doen het weer. Of juist moeilijker? Ja, ik denk dat Rutte die zei gisteren, de rek is eruit. Mm-hmm. Ik weet niet of het helemaal verstandig is om dat zo te formuleren, maar het is natuurlijk wel zo dat als je dit al zo lang hebt meegemaakt, en het is iets wat we eigenlijk nooit in het verre verleden op deze wijze hebben meegemaakt. Ja, ja. En je hebt er zoveel last van gehad, individueel en als groep. En om dan weer dat vooruitzicht te hebben, dat is natuurlijk wel heel lastig. Het vooruitzicht van verlies is altijd heel, heel lastig voor mensen. Dat je iets moet inleveren. Dat weegt zwaarder dan dat je iets zou winnen eigenlijk. Om daarmee om te gaan. Dus verlies weegt zwaarder dan winst. Dus stel dat je afschaalt. Dan is dat, of als je op een gegeven moment weer al die maatregelen voor je ziet, dan is dat erger dan dat het prettig is, zeg maar, om weer een beetje af te schalen. Ja, ik zit te denken op het moment dat die mondkapjes, ik denk dat iedereen die bijzonder irritant heeft gevonden, en tegelijkertijd het zorgt er wel voor dat je gewoon kunt gaan winkelen, dat je wel dat restaurant binnen kunt. Dus is dat ook de manier waarop het perspectief wordt geschetst? Want je kunt zeggen, ah nee, moeten we weer die dingen op? Je kunt zeggen, ja, de winkels blijven in ieder geval open. Ja, ik denk dat de mondkapjesplicht dat een hele goede is, eerlijk gezegd. Om verschillende redenen. En wat we hebben geleerd uit de coronacrisis is dat de meeste mensen zijn eigenlijk van goede wil. En als het iets betreft wat makkelijk uitvoerbaar is, ook al vind je niet altijd prettig, dan doen de meeste mensen dat. En we hebben dat gewoon gezien met mondkapjes in de supermarkten bijvoorbeeld, dat de meerderheid dat doet. Zeker wanneer er ook nog zo'n boete op kan staan, dus in het openbaar voer was bijna 100%. Mm. Maar ook zelfs in de supermarkt zonder die echte boete deed de overgrote meerderheid deed het. En dat vind ik dus een heel goede maatregel. Met name ook omdat het zo langzamerhand duidelijker wordt dat wel werkt en dat het psychologische effect, wat ook belangrijk is de signaalfunctie. Dat je gewoon herinnerd wordt aan het feit dat die crisis nog niet voorbij is. Dat er in ieder geval iets aan de hand is. Ja, en ik denk dat effect van mondkapjes echt op dit moment heel belangrijk is. Dat psychologische effect ook dus. Terwijl die 1,5 meter, daar heb ik mijn bedenkingen bij. In de zin dat ik het wat onduidelijk vind. Het is wel heel goed om dat te communiceren, maar het is bijvoorbeeld na de persconferentie is mij niet duidelijk geworden of die 1,5 meter, of je die ook bijvoorbeeld moet toepassen in gebouwen na een coronapas te hebben getoond, bijvoorbeeld op je werk. Wat betekent dat precies voor de inrichting van collegezalen, om het zo te noemen? Maar het is ook niet opgelegd, hè? Het is een dringend advies, omdat anders de wet weer aangepast moet worden. Dus vandaar dat het anders is dan de verplichting die er geldt. Ja, en dat vind ik wel goed, maar dat vind ik op zich prima. Maar is toch een beetje wat we hebben gezien uit de vorige golven, zeg maar, is dat mensen het mondkapje vinden ze makkelijker uitvoerbaar. Dat doet men ook in grotere getalen dan die anderhalve meter. Dat vindt men wat moeilijker, want op een gegeven moment sluipt daar toch iets in van, je begint al met vrienden, dat die afstand kleiner wordt. Ja. En ik denk dat het moeilijk is voor mensen. Nou ja, daar ligt de uitdaging. Sowieso is volgens mij wel uit onderzoek gebleken dat als mensen gevaccineerd zijn, dat men minder geneigd is om bijvoorbeeld aan die basismaatregelen te houden. Ja, en ik denk dat iedereen wel kan invullen waarom je dat doet, omdat je jezelf ook veiliger waant. Ja, toch? En dat vind ik eigenlijk best een groot probleem. En iets wat mij eigenlijk heel erg bezighoudt in dat verband is het feit dat wij als Nederland zo laat zijn met die booster. Ongeveer anderhalf maand geleden was er al heel veel media-aandacht in het buitenland, in Duitsland, in België, in Frankrijk, werden die boosters al ingezet. Waren er allerlei concrete voornemens. Uh-huh. In Amerika, in Israël, idem dito. In Nederland zijn we daar erg laat mee. Ja, maar we waren ook later met vaccineren. Hè? Er moet wel een bepaalde tijd tussen zitten voordat je weer die booster kan krijgen. Maar als we de booster nemen, houden we nog steeds de ongevaccineerd die als ze ziek worden op de IC belanden, toch? Ja, dat is waar, maar het is ook zo met grote evenementen bijvoorbeeld. En als je terug wilt en als je het veilig wilt maken, dan is het ook zo dat de gevaccineerden voor elkaar ook een bedreiging zijn. Omdat er zoveel van zijn, zijn er in grote massa zijn er nog steeds vrij veel, is er vrij veel, zit er toch een soort dreiging in. Dus stel dat je met, ik noem maar even popconcerten, al die dingen die men graag wil, voetbal, nou, dat zijn heel belangrijke zaken. Dus vandaar dus dat ik eigenlijk vind dat die booster dat het wat laat op gang kwam. En eigenlijk vind ik het ook raar dat de overheid niet meer kijkt naar ons buurland, Duitsland, hoe die het doet. Want ja, de grenzen zijn heel soepel richting Duitsland bijvoorbeeld of richting België. En dat er wat meer afstemming plaatsvindt in dat opzicht zou ik eigenlijk heel wenselijk vinden. En waarom? Omdat je dat als persoon wenselijk vindt? Of omdat je vanuit je wetenschap ziet dat mensen zich dan anders gaan gedragen? Want dat is eigenlijk waar ik je op zou willen aanspreken. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ik denk dat het ook extra steun is voor de maatregelen. Dat je ziet dat we dit ook deels internationaal aanpakken. Mm. Ik weet dat dat best wel gebeurt, dat men best wel in overleg is met allerlei andere landen. Maar men maakt dat niet zichtbaar. En ik vind eigenlijk dat we als Nederland vaak een soort buitenbeentje positie innemen. Overigens zegt Rutte dat niet waar is. Hè? Het werd hem gisteren expliciet gevraagd. En hij zegt eigenlijk doen bijna alle West-Europese landen doen hetzelfde. Nou, maar de booster wordt later ingevoerd. De mondkapjes destijds was veel meer onduidelijkheid over en veel meer discussie over voordat die werd ingevoerd. Dus we zien eigenlijk keer op keer dat we vrij laat reageren op een nieuwe golf. En dit keer eigenlijk weer. En heeft dat consequenties voor het draagvlak van de maatregelen, maar met name ook hoe we ons gedragen? Ik denk dat het consequenties heeft voor met name het draagvlak. Dat mensen denken van... Is dat onderzocht of verwacht je dat? Sommige maatregelen komen best wel een beetje ad hockerig over. Als ik denk aan de mondkapjesplicht, kwam na wat discussie toch wel heel weifelend over. Terwijl internationaal was er best veel draagvlak voor. Als je kijkt naar Dans met Janssen, was er op een gegeven moment een vrij ad hockerig iets. Opeens kan het. Opeens kunnen we zo van een op andere dag kunnen we weer los, bij wijze van spreken. Dus wat dat betreft vind ik dat er het gevoel van dat er vooruitgedacht wordt, dat gevoel kreeg je niet heel erg mee. Het lijkt een beetje alsof het op het laatste moment dat de regels worden aangepast. Ja, dat is... En wat dat betreft vind ik een internationale aanpak eigenlijk veel beter, want dan kom je veel geloofwaardiger over als je het afstemt met leiders vlak over de grens. Is wat veel deskundigen dwars zitten, dat er te laat iedere keer wordt gehandeld. Wat gisteren was, en jij benadrukte dat net ook in het mediaforum, van ik zou zo graag eens verhalen horen, omdat dat misschien volgens jou in ieder geval wel een verschil kan maken tussen mensen die eerst heel erg niet tegen vaccinatie waren of zich bewust niet hebben laten vaccineren, om welke reden dan ook, en die daar nu anders overdenken. Waarom vind je het belangrijk om die verhalen te laten horen? Ja, menselijk gedrag wordt heel erg bepaald door individuele verhalen. Dat kan empathie zijn, soms dat je empathisch bent met iemand en dat verhaal kan jouw gedrag heel erg sturen. Maar ook bijvoorbeeld inspiratie. En als ik nou denk aan, wat zijn nou de redenen waarom iemand die eerst heel erg onzeker was over vaccinatie, dat hij toch overstag gaat? Wat zijn precies de redenen en motieven geweest om dat te gaan doen? Daar kan iemand die nu nog steeds niet gevaccineerd is, die kan daar inspiratie uit halen. En die kan daar ook informatie uit halen. En dat is heel concreet. En de mens heeft eigenlijk behoefte aan hele concrete informatie in plaats van tamelijk abstracte statistische informatie. Want heel veel informatie, ook als ik gisteren naar de persconferentie luister, dan zie je eigenlijk dat er 20 minuten lang, met de uitzondering van die 2 minuten van de jongen, waarin hij zich rechtstreeks op mensen richt. Ja. Maar daarvoor is het vrij abstract. En als je dan denkt voor heel Nederland, inclusief wijken in Amsterdam, in Rotterdam, inclusief de Bijbelbelt, dan is daar gewoon heel veel abstract materiaal. Ja. En dan denk ik dat het heel belangrijk is om af en toe hoopgevende verhalen te horen van mensen die stap hebben gemaakt. En eigenlijk heel veel verhalen te horen. Maar dat is eigenlijk ook heel goed wat ik vond trouwens van wat de jongen gisteren heel goed deed. Was, denk eens na en vraag je eens af en bespreek het met anderen. Nou, als je iets bespreekt, dan vond ik dus wel een hele goede interventie van hem. Als je iets bespreekt, dan maak je het ook concreet. En vaak is het zo dat als je iets gaat bespreken, dan komt de gedragsverandering, die komt daardoor soms al op gang. Ja, dus het gesprek gaande houden en de manier waarop hij dat deed, goed, daar waren de meningen over verdeeld, of dat zo recht in de camera kijkend, of dat de manier was. Wij zijn in de community van Spraakmakers, hebben ons oor te luisteren gelegd van, zijn er mensen die dat zo hebben ervaren, die daar ook belang aan hechten. Onesimus Xian, die heeft laten weten dat hij zich eerst niet wilde laten vaccineren, omdat hij het vaccin niet vertrouwde. Niet helemaal, in ieder geval. Uiteindelijk heeft hij toch besloten om dat te laten doen, dat hij als ouderling van een kerk huisbezoeken moet doen. En merkte dat sommige gemeenteleden, ondanks het feit dat die zelf wel gevaccineerd waren, bang zijn voor besmetting. Ze zegt, om hen geen angst te bezorgen en het evangelie wel te kunnen delen, is het zo'n prik wel waard. Dat soort verhalen bedoel je dan? Ja, dat zou kunnen zijn. En het kan heel pragmatisch zijn. Als het om religieus aspect gaat, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus mensen kunnen ontzettend veel overwegingen hebben waarom ze aanvankelijk niet willen vaccineren, maar ook waarom ze overstag gaan. En beide is heel erg informatief eigenlijk voor mensen. En dan ga ik denk dat het ook interessant is, want volgens mij heel veel mensen die zich niet laten vaccineren, die denken, want ik ben jong en ik ben gezond, dus mij overkomt niks. Ik denk dat het juist ook goed is om die verhalen te laten zien van die mensen die dood en doodziek worden en wel in het ziekenhuis belanden. Ik ken daar zelf een voorbeeld van. En op de IC en in coma. Ja. En als die daarna denken van, had ik me maar laten vaccineren, dat zijn natuurlijk ook goede verhalen om te delen. Want het is dus nog steeds zo dat je ook redelijk gezond. Ik ken ook iemand, ja, die was wel 65, maar die had 10.000 kilometer op zijn teller met wielrennen. Echt super gezond ben je dan. Ja, die was zo dood en doodziek. En die woont ook in een gemeente waar weinig gevaccineerd wordt. En ik denk dat je die verhalen, als je dat deelt, hoe kleiner de kans is dat je daar belandt als je vaccineert, dat het heel belangrijk is om te delen. En misschien ook wel de verhalen van de mensen die heel lang pijn hebben gehad, omdat een operatie niet plaats kon vinden, omdat de IC's vol waren. Ja, precies dat eerste verhaal wat jij zegt. Karen Schiperes, die had precies dit. Zo stond zij er ook in. Maar toen ze in haar omgeving merkte dat er eigenlijk steeds meer verhalen hoorden ze van mensen die, net als zij zelf, niet tot een risicogroep behoorden, gewoon gezond waren en die toch long-covid kregen, is ze uiteindelijk wel tot vaccinatie overgegaan. Wat dus dan wel weer de vraag oproept, wat jij ook hebt, Paul van Lange, dan is het dus heel belangrijk dat mensen die eerder niet zich wilde laten vaccineren en dat wel willen laten doen, dat ook zonder gezichtsverlies kunnen doen. Nou, ik denk niet eens gezichtsverlies. Ik denk dat ze heel veel commentaar krijgen van degenen die nog steeds antivax zijn. Als verrader worden beschouwd. Ja. En dat is misschien dat nog ze zich vrij genoeg voelen om dat te doen. Laat ja, ik het zo want daar is het klimaat natuurlijk. En dat hadden jullie het vorige uur natuurlijk ook over. Als je uit als non-vaxxer word je aangepakt. Als je uit als pro-vaxxer. Als je als eerst non en dan weer pro. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een ingewikkelde ding. Hoe kun je dat creëren dan? Ja, ik denk dat die verhalen heel belangrijk zijn. En soms zijn dat verhalen waar empathie een rol speelt. Dat is wel grappig dat je dat noemt, Barbara. Want ja, iemand die bijvoorbeeld niet aan boord komt in een ziekenhuis, bijvoorbeeld, dat is een verhaal van empathie. Ja. Iemand anders die op een gegeven moment zegt van, ja, ik ben toch angstig geworden voor long-covid. Ik vind dat verhaal van long-covid trouwens ook een beetje abstract in de media tot nu toe. Ik heb nog weinig verhalen gehoord van mensen wat dat precies betekent voor bijvoorbeeld hoe je je werk kunt uitoefenen. Als jij we hebben hier een paar in de studio gehad, meermaals. Okay. En dan wordt het wel heel duidelijk dat het je hele leven heel slam legt. Ik denk dat verhaal misschien nog, misschien toch nog meer in beeld, ook op tv bijvoorbeeld, naar voren zou kunnen komen. Want ik heb het eigenlijk betrekkelijk weinig gezien. Ja. Long COVID lijkt nog iets op straks, maar misschien Is het iets, Paul, als het gaat om kennis die van, eerst wisten we weinig, nu veel, maar het verandert nog wel eens. Mensen kunnen tegen vaccinatie zijn geweest en kunnen toch blij zijn dat ze het uiteindelijk wel hebben gedaan. Dat voortschrijdend inzicht, is dat iets waar we langzaam aan gewend raken of waar we nog steeds moeite mee hebben om dat te accepteren? interpreteren. Wat dus weer tot onvrede leidt. Het voortschrijdend inzicht dat we steeds meer kennis krijgen. Ja. En dat het ook eigenlijk complexer wordt, bijvoorbeeld. Ik denk dat wat belangrijk is, is dat, dat mensen. Dat gezichtsverlies wat je net eerder noemde, is eigenlijk best wel belangrijk. En wat dat betreft vond ik die interventie die in Urk plaatsvond. Dat sommige huisartsen. Proberen zeg maar. Gewoon zelf via, thuis langs via zijn een gegaan. Gesprek, ja. Een open gesprek, het gesprek aangaan. Om dan toch te kijken waar de mogelijkheden liggen. Dat vind ik eigenlijk een hele goede interventie. En dat was eigenlijk hetzelfde waar Hugo de Jonge gisteren ook over sprak. Ga het gesprek aan, ook met je huisarts. En ik denk dat dat een manier is om zeg maar, met betrekkelijk weinig gezichtsverlies, dat je dan toch via een huisarts, iemand die toch autoriteit uitstraalt en die informatie heeft, als het goed is, dat je dan op dat moment over kunt gaan tot actie. Ja. Terwijl naar een vaccinatieplaats gaan is toch best altijd een drempel. En vooral als je gezien kunt worden. Terwijl als je daar in gesprek bent met de huisarts en je kunt het ter plekke regelen, dat zou fantastisch zijn. Als mensen dat willen, zeker. Pennen in de aanslag. NPO Radio 1. Zaterdag van 11 tot 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Luister goed. Met zoals altijd Ronald Seiders. Maar ook met Hubert Bruls. Miluska Meulens. Pieter Derks. Lisbeth Lagemaat. Huub Stapel. Janne Schra en vele andere prominente Nederlanders. Zij nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Gerdy Verbeet, Wim Daniels en Frits Spits zorgen voor stem, tekst en goede banen. En dan nu in stukjes. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Wie luistert, weet meer. Leg de pennen neer. Ster. Energie besparen? Ga isoleren. Hubo doet mee aan de Nationale Isolatieweken en heeft alles voor een kleine of grote isolatieklus. Tochtwering rondom je buitendeur of je complete zolder isoleren? Hubo helpt. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. Elf uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Roger Federer, Rafael Nadal, Henk Grol en Roy Meijer. Het is een kleine greep uit beroemde en soms beruchte vormen van rivaliteit in de sport. We smullen ervan. Leidt het ook tot betere en mooiere prestaties? Dat bespreken we zometeen met sportjournaliste Barbara Barend en sociaalpsycholoog Paul van Lange. Eerst nu het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Als de huidige stijging in het aantal coronapatiënten doorzet, dan liggen er eind deze maand al 500 coronapatiënten op de intensive care. Dat heeft Ernst Kuipers van de ziekenhuizen gezegd op de coronabriefing voor Tweede Kamerleden. Volgens Kuipers is de stijging te vergelijken met vorig jaar, maar komt het nu 3 weken later. Het opschalen van de IC-capaciteit tot boven de 1350 is niet verstandig, zegt hij, omdat er voldoende focus moet blijven op de uitgestelde zorg. Volgens het RIVM loopt de vaccinatiegraad nog altijd licht op. Met name in de jongste leeftijdsgroepen komt er wekelijks een paar procent bij.

Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guylaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met hier in de studio nog altijd sociaal-psycholoog Paul van Lange. Hij is onze spraakmaker van vandaag. We hadden het net over verhalen van mensen die wel of niet gevaccineerd willen worden. En dat die persoonlijke verhalen een inspiratie kunnen zijn voor andere mensen. Ook als het gaat om het draagvlak voor maatregelen. En Barbara Barend is hier, sportjournalist en medeoprichter van het blad Helden. Want we gaan het hebben over tweestrijd in de sport. Ja. Met nog 5 races te gaan beleeft de Formule 1 een van de spannendste ontknopingen in jaren. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de fanatieke titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Hun rivaliteit komt niet alleen de racesport ten goede, zou je ook kunnen zeggen, maar het is ook een mooie toevoeging aan een lange lijst van epische vormen van tweestrijd uit de sportgeschiedenis. En we hebben gevraagd, Barbara, of jij daar met ons eens in wilde duiken. Misschien goed om dat begrip rivaliteit even duidelijk te hebben. Wanneer heb je het daarover? Nou, dat is eigenlijk inderdaad wel mooi, hè? Want rivaliteit heeft een negatieve connotatie ook. Terwijl, ja, als je 2 hele goede mensen hebt die bijvoorbeeld een sport domineren en die bijna altijd in alle finales tegenover elkaar staan. Nou, we gaan er een heleboel zo direct noemen, maar zoals bijvoorbeeld nu Max en Lewis Hamilton, dan spreek je eigenlijk automatisch van een rivaliteit. Terwijl soms is daar helemaal geen negatieve connotatie bij. Hebben we echt toppers die ook heel goed met elkaar omgaan, elkaar zelfs soms de overwinning gunnen. Dat klinkt heel raar. Die echt samen voor dat hoogste doel strijden en dat met elkaar aangaan. Er wordt best wel eens gesproken over een gezonde rivaliteit. Ja, dan wordt gezonde rivaliteit. Dus weet je, dat is misschien het gekke. Het is een soort soms zijn er gewoon 2, en dat is best wel vaak in de geschiedenis, overduidelijk 2 de allerbeste op een bepaald moment. En de ene tijd, ene moment vechten ze dat een beetje nasty uit. Ik denk dat het ook vaak door sponsors komt. Hè? In het geval van Lewis Hamilton en Max Verstappen, en ook in de Formule 1, is denk ik ook vaak een sponsording. De belangen, ja. In het geval van vroeger Carl Lewis en Ben Johnson ook. Enorme invloed van Nike. Hè? Die Mr. Perfect Carl Lewis eigenlijk in het zadel hield. En soms is het gewoon een hele mooie rivaliteit. Ja. Waar ze elkaar na afloop weer in de armen vliegen. Dus het is een Paul van Lange. Vanuit een heel wetenschappelijke perspectief hou je ook hier mee bezig. Hoe zou jij het omschrijven, wetenschappelijk gezien, rivaliteit? Ja, wij onderzoeken dat onder de noemer competitie tussen mensen. Mm-hmm. En tussen 2 mensen. Dus het is inderdaad fascinerend. Maar het mooie is wel de rol van sociale vergelijking. Wat we in de dagelijkse termen vaak noemen van je optrekken aan. Ja. Dat speelt een belangrijke rol. En dat kan enorm motiverend zijn voor iemand om het beste uit zichzelf te halen. Dus dat is echt een positieve kant van rivaliteit, van competitie tussen mensen. En iets wat ik zelf ook interessant vind aan deze kwestie is dat, natuurlijk wil je winnen, maar de effecten van verliezen zijn vaak sterker dan de effecten van winnen. Met verlies omgaan is echt heel lastig. En wat mensen ook doen zodra verlies echt een punt wordt en aandacht krijgt, en dat het een gevaar wordt voor jezelf, dat mensen dan meer risico's gaan nemen. Want de literatuur zegt eigenlijk van verlies is onacceptabel, dan ga ik gewoon alle risico's aan om ervoor te zorgen dat ik niet verlies. Dus niet zozeer de wil om te winnen, maar de angst om te verliezen kan de rivaliteit vergroten eigenlijk. Dat is heel belangrijk, psychologisch gezien. Ja. Nou, dat is ook bij heel veel sporters een drijfveer. Hè? Dat zei vroeger Richard Krajicek heel mooi. Het verschil tussen hem en zijn zus, toen zijn zus in opkomst was. Mijn zus speelt alleen maar om te winnen en ik was bang om te verliezen. Ja. Dus ik deed er alles aan om niet te verliezen. Ja. Maar hoe leuk is het als je gewoon speelt, ik wil winnen. Maar de drijfveer, maar dat is niet alleen in sport. Hè. Dat is ook, acteurs of tv-presentatrices. Je wil gewoon, je ziet iemand en je denkt, ik wil beter zijn dan diegene. En daar ga je dan voor. Dat is vaak. Dat is ook rivaliteit. Wij gaan voorbeelden uit het verleden erbij pakken. Of van nu nog, van sporters die nu nog actief zijn. Een voorbeeld wat jou gelijk, Barbara, te binnen schoot, zijn de tennissers Roger Federer en Rafael Nadal. Ja. Waarbij je ook meteen zei, dit is een hele nette strijd. Ja, dat is een fantastische strijd en die duurt al even voort. In 2004 hebben ze elkaar voor het eerst in Miami ontmoet. En voor het laatst in 2019. Nadal won de eerste keer, Federer de laatste keer. Ze hebben 40 keer tegen elkaar gespeeld. En dat is natuurlijk wel 24 keer heeft Nadal gewonnen, 16 keer Federer. En iedere keer als zij een ontmoeting hebben, is het mooi, is het sportief en is het na afloop eigenlijk altijd de ander was vandaag gewoon beter. Ja, ja. Het is nooit van ik was vandaag niet dit of ik was vandaag niet dat of ik had last hiervan. En dat is wel heel bijzonder. Het zijn natuurlijk ook twee gentlemen's puur sang, maar altijd zo lang. Zo lang al strijd met elkaar hebben. Zo lang met elkaar om de titel spelen. En het elkaar dan ook soms wel gunnen. Dat lijkt het bijna. Dat is wel echt bijzonder. En ook in tennis is het bijzonder. In mannentennis gaat dat vaak wat makkelijker. Maar hebben we ook slechte voorbeelden. Tennis is natuurlijk een individuele sport. Het is een mindgame. Het is heel moeilijk. En die twee mannen zijn dat zo bijna... Dus in zoverre hangt het best, John McEnroe even John McEnroe. Daar gelaten. Maar in principe hangt het best met die tennissport samen dat je zo mentaal sterk moet zijn dat je daarmee ook een sportieve strijd verwacht. Juist in tennis is dat moeilijk. Hè? Als je bijvoorbeeld Hingis had er heel veel moeite mee toen de zusjes Williams opkwamen. Dat vond ze niet zo leuk. En McEnroe en bijvoorbeeld Connors. Nou, die spreken volgens mij nog steeds niet met elkaar. Dat waren twee tegenpolen. Er werd McEnroe wel eens het enfant terrible gezien. Dat was hij ook. Maar ik vond Connors heel vervelend. Als ik nog zie Connors tegen Haarhuis. Toen Haarhuis op punt van winnen stond in de US Open. Onze eigen Paul Haarhuis. Die gesponsord werd door HEMA. Fantastisch. En toen ging hij dat publiek toch opzwepen. En uiteindelijk... Maar dat is dus niet zozeer een tweestrijd. McEnroe had het gewoon of het nou Borg was. Of Connors. Nou ja, of Lendl. Of Haarhuis. Het maakt niet uit. Het lag meer bij maar hij heeft natuurlijk bij een McEnroe aantal dan mensen bij de tweestrijd. Ja, waarmee hij een tweestrijd had. Maar ik denk dat het... Bij mannen tennis zie je toch vaker dat er een bepaalde soort van... discipline of zo over is in de strijd. We pakken, jij gaf het al aan, mannen die jarenlang tegen elkaar hebben gespeeld. Wat je natuurlijk ook wel ziet, en dat hebben we deze in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio gezien. Bij meerdere sporten is dat er naast dat er een toernooi wordt gespeeld ook nog een Olympisch ticket te vergeven is. Ja. En dan zie je ook dat die tweestrijd wat geïntensiveerd wordt. Om te beginnen bij het windsurfen, waar Dorian van Rijsselbergen en Kirjan Batlou naast concurrenten ook vrienden zijn. En dan krijg je dit soort reacties. Beste vrienden, trainingspartners, zo kan je het noemen. Er is maar één ticket voor de Spelen in Tokio. Heel kort, wie van jullie twee gaat het ticket krijgen? Ja, ik. Ja? Ja. Ja? En wie is er echt beter van jullie twee? Ja, ik. Ook ik. Het lijkt me wel echt heel erg lastig. Jullie zijn elkaars grootste concurrent en dan ook beste vriend. Ja. Het is bijna ongeloofwaardig. Ja, maar het kan dus wel, Barbara Baarden. Nou, weet je wat grappig is? Wij hebben voor Videoland een documentaire over die twee gemaakt. En wij hebben dat dus gevolgd. Hè? Dat was een jaar voordat de Spelen natuurlijk begonnen al beslist. En het was bijna een soort irritatie van onze regisseur. Die zei, ik kan werkelijk niets vinden wat slecht over elkaar zeggen. Ze trekken met elkaar op. De ouders praten met elkaar. De partners praten met elkaar. En ze zijn voortdurend met elkaar bezig. En de eerste twee spelen, want Dorian van Rijsselbergen heeft natuurlijk twee keer goud gewonnen. Nou, er gaan met windsurfen maar één per land. Zij zijn nummer 1 en 2 van de wereld. Dus Batlou moest thuisblijven. En de laatste spelen heeft dus Dorian de strijd verloren. En ging Batlou. Maar het was ook echt zo tot het laatste moment. We hebben het niet kunnen ontdekken dat er ooit maar één keer wrijving was tussen die twee. Kun je dan spreken van rivaliteit? Ja, en want ze hebben elkaar wel tot de allerhoogste hoogte gestuurd. Want wat zeiden ze ook, wie gaat, die wint ook goud. En dat is ook wel weer gebeurd. Nu ging Batlou en Dorian zei ook, oké, dan zorg ik ook dat ik je zo naar zulke hoogte drijf. Dan win jij ook goud. Dus zij hebben wel die surfsport tot enorme hoogtes gestuurd. Maar ja, alleen ze hadden rivaliteit zonder dat ze het elkaar misgunden. Maar ze wisten wel, ik moet iedereen... Want het ging ook altijd op en af. Hè? Dat zijn dan een aantal wereldkampioenschappen die je moet varen. En dan wie de meeste heeft gewonnen. En dan worden er één, dan weer worden er ander. Dus iedere keer moest het een tandje hoger. Dus ja, er was rivaliteit met complete vriendschap. Wat bijna unheard is. Maar best wel eigenlijk leuk is om een voorbeeld aan te nemen. Ja. Ook in het bedrijfsleven en heel veel dingen. Ga nou samenwerken. Want uiteindelijk misschien dat er eentje... Hè, dat er zo extreem eentje gaat maar door. Want dat is hierbij... Is gek, maar je wordt steeds beter. Dat is de vraag of het altijd zo is. Als we een ander voorbeeld erbij pakken, er ook bij het Olympisch ticket. Daar werden ze er niet beter van. De strijd tussen de judoka's Henk Gol en Roy Meijer... Ja. Die ook tegen elkaar strijden voor deelname aan de Olympische Spelen. Weer heeft hij vast. En daar gaat hij. Het is Epon. Grol wint. En dat wil hij weten ook. Oeh, dit moet hij niet doen. Roy's gedrag streelt even oké. Okay. En dit was gewoon een gevolg daarvan. Voor de rest ga ik er niet verder op in. Hij vertoont gewoon heel vaak irritant gedrag. Het is judo en het is respect. En af en toe gebeurt het dat je jezelf daarin kan laten gaan. Dat neem ik hem ook niet kwalijk. Ja, Roy Meijer had al snel een straf te pakken in die wedstrijd. Ja. Uiteindelijk Gol, die kreeg hem op de rug. Het was Ippon en de wedstrijd was ook weer snel klaar. Want die zei van, nou, op die manier hebben we laten zien wie de beste is. Want dit zijn mannen die elkaar al jaren... Nou ja, het is begonnen... Geen klik hebben, laat ik het zo omdat, zeggen. Omdat Roy Meijer besloot... Roy Meijer is de 100-plus gewichtklasse. En Henk Gol besloot voor zijn laatste spelen om ook voor die klasse te gaan. Nou, ook in judo gaat er maar, terwijl wij bij de wereldtop horen, maar eentje. Dus het ging tussen die twee. Nou, daar hebben ze heel veel over gesproken. Dat is natuurlijk ook groot gemaakt. Heel lang lag Roy Meijer op koers om te gaan. Deed ook heel goed op het WK. En toen kwam ineens corona. En het was een aanwijsplek. Hè. De bond moet besluiten wie er gaat. Want wie maakt de meeste kans op een medaille. Dat is de gedachte daarachter. En toen was er een 1-op-1 wedstrijd. En ja, dat heeft bij hun niet het beste naar boven gebracht. Zowel, want bij Roy was niet op zijn best. Nou, wat er daarna gebeurt van Henk Gol, vind ik eigenlijk niet handig. Want dat is heel erg Spaans en Italiaans. Hè? Je vecht elkaar de tent uit op de wedstrijd. Heftige overtredingen. Daarna geef je een hand. En dan is het ook klaar en respect. Dus ik vind dat gewoon na afloop niet slim. En volgens mij tot op de dag van vandaag hebben ze niet of nauwelijks contact. Ja, ik zou dat altijd begraven op een gegeven moment. Maar wat bepaalt Paul van Lange? Doet vriendschap ertoe? Moet je met elkaar trainen? Wat bepaalt zich? Of is het gewoon karakter? Karakter zal zeker ook een rol spelen. Maar wat ook, terwijl topsporters zijn over het algemeen natuurlijk super ambitieus. En, en denk ook dat ze alles zelf in handen hebben, zeg maar. Maar wat wel belangrijk is in hoeverre je net even over bepaalde grenzen heen gaat. Ja. En juist wanneer je gaat verliezen of dreigt te verliezen, kun je bij wijze van spreken net even wat die fatsoensnormen overtreden. Nee, maar wanneer maakt het je beter en wanneer werkt het destructief? Nou, het is met name als je kunt beter worden van de ander als jij in de groei zit. Dus met name als jij ziet voor jezelf, ik kan nog steeds beter worden. Maar stel bijvoorbeeld zoals Hamilton, die kan waarschijnlijk niet veel beter meer worden, terwijl Max Verstappen nog wel steeds beter kan worden. Dat is een bedreigende situatie voor Hamilton. Want hij ziet gewoon van, ja, ik kan me niet zo heel erg optrekken aan Max Verstappen. En Max Verstappen is eigenlijk al een klein beetje beter, bij wijze van spreken op dit moment. Kijk, dat is, zie je nog groeimogelijkheden voor jezelf, is cruciaal voor of je daadwerkelijk kunt optrekken aan een ander. Want ik zit te denken, ik denk dat iedereen dat wel op amateurniveau herkent, dat je als je tegen de club speelt waar je altijd een enorme hekel aan hebt, dat die rivaliteit is intens. En de ene keer maakt het je sterker en de andere keer sta je echt als een vaandoek te spelen. Ja, maar dat je zegt, dat hangt eigenlijk af van jouw eigen persoonlijke vorm en ontwikkeling op dat moment. Ja, maar ook wel of het je beter maakt of niet. En ook wel in hoeverre die sport toelaat, zeg maar, om onfatsoenlijk te zijn en regels te overtreden. Dus bij judo kan ik me voorstellen dat het net wat lastiger ligt dan eventueel bij tennis. Wat ik nog belangrijker vind is eigenlijk, en ook interessant psychologisch, is dat tussen mensen kan het nogal vaak goed gaan, tussen individuele mensen, maar tussen groepen gaat het bijna altijd fout. Nou, laten en we gelijk... rivaliteit tussen groepen is eigenlijk ontzettend lastig, als je denkt aan derbies en dergelijke. Maar nog even op Henk Gol en Roy Meijer, daar heeft het dus niet het best naar boven. Want op een gegeven moment had dat de overhand. En dat zegt Roy ook. Kijk, dat jij je aan iemand spiegelt. En dat, maar als je dan op de mat staat, moet je eigenlijk niet meer zien wie er tegenover staat. Moet je eigen ding doen. En daar waren ze nog steeds met elkaar bezig. En dat zegt Roy ook. Ik was veel te overspannen. Ja. Dus het heeft uiteindelijk, Roy, dat geeft hij nu ook toe, had hij er anders om mee moeten gaan. En heeft dus hem niet daar gebracht. En de vraag is dus inderdaad, waar ligt het dan aan dat het hem op dat moment dan moet niet scherper maakt? Ja, jij wilt het over de groepen hebben. Nou ja, ik vind het wel interessant om even de stap te zetten van individueel naar teamsporten. Als je rivaliteit hebt tussen, of het nou streekderbies zijn op professioneel niveau, tussen een Ajax en een PSV of een Ajax en Feyenoord. Is dat nou iets zeg maar als individuele sporter word je meegezogen in de rivaliteit die er al hangt binnen een club? Of is zoiets ook weer van de persoon afhankelijk? Je bedoelt nu de rivaliteit als je als speler van Ajax of Feyenoord... Dat het wordt ook wel heel erg eromheen altijd gecreëerd. Hè? Want als je het afpelt, denk ik dat Ajax en Feyenoord spelers gaan samen met elkaar uit. En vroeger helemaal in Amsterdam gingen ze altijd op maandagavond. En Feyenoorders kwamen gewoon de dag na de wedstrijd in Amsterdam. Dan gingen ze met elkaar altijd in de... Nou, je kan de kroeg wel uitdenken waar ze naartoe gingen. Het wordt soms wel heel erg gecreëerd. En het is ook iets meer underdog positie. Want natuurlijk Feyenoord de afgelopen jaar heeft dat het nog meer gecreëerd. Want ze kunnen een heel seizoen goed maken bij de fans. Ik denk dat het verder ook wel... toch in de teamsport valt het in sommige opzichten wel mee. Hè? We hadden natuurlijk vroeger Nederland-Duitsland. Die rivaliteit is ook gewoon weg bij de spelers. Want er is niet meer... vanwege de oorlog. Dat was vroeger natuurlijk wel. Willen we van Duitsland winnen? Die gedachten zijn niet meer. Ik denk dat je wel op de Balkanlanden dat nog heel erg hebt. Hè? Extreme rivaliteit als die tegen elkaar spelen. Maar dat is helemaal politiek. En natuurlijk met de achtergrond van de oorlog. Maar het is er wel. Je hebt natuurlijk streekderbies. De Vissersdorp als die tegen elkaar spelen. Maar dat is toch ook een beetje wat er omheen gecreëerd wordt. Want dat is natuurlijk gezien de discussie die we nu rondom supportersgeweld hebben. Dat je wel afvraagt van waar begint die rivaliteit? De spelers moeten dat, vind ik, heel erg afzwakken. Want dat heeft, die kunnen wel degelijk invloed daarop hebben. Tuurlijk kunnen. En dat heeft Van Persie bijvoorbeeld ook een paar keer heel goed gedaan. Een aantal spelers spreekt zich daar ook over uit. Van hé, wij zijn gewoon vrienden op het veld. Daar kan je ook echt wel ook bij wijze van spreken knokken. Maar daarna is het gewoon klaar. En dat hebben ze op het veld. En ik denk dat je dat wel nog meer moet uitdragen. Want die rivaliteit buiten het veld. Dat is, ik weet niet wat er op dit moment aan de hand is. Maar dat gaat nergens meer over. Over Lange? Ik vind dat als ik kijk naar de derby's. Vind ik dat het best wel af en toe wat hittig is, zeg maar. En wat dat betreft. Ja, als je kijkt naar Gwed Eagles, Pek Zwolle bijvoorbeeld. Was op een gegeven moment toch een verhitte sfeer. En je ziet toch elke keer wel de kop opsteken. En wat ik daar interessant aan vind. Is dat het al zo lang is. Dat gaat over jaren heen af en toe. Bij in ieder geval de kern vaak. Tussen clubs. En het mechanisme is vaak dat men elkaar voedt met een zekere mate van vijandigheid richting die andere club. En dan blijft het ook bestaan. En als eenling heb je dat veel minder. En als eenling heb je ook veel meer één-op-één contact. Terwijl als groep, dan zie je ze vaak niet eens. Maar is het vaak ook een soort beeld wat je hebt van die andere groep. En dan praat men alleen maar over, niet de mensen, maar praat men over 020. En ik ken ook mensen uit de Zwolle die geen stap in Deventer willen zetten bijvoorbeeld. Ja, maar dat is dus iets wat, maakt niet uit welke spelers erin zitten, wat eigenlijk gewoon in stand gehouden wordt. Ja, ja. Want dat is natuurlijk maar, dat is wel met alle vormen van strijd, dat het soms misschien aan de randjes zit van sportief of onsportief. Maar mensen smullen er wel van. Nou, Barbara, dat soort dingen worden veel gelezen. Wat? Worden veel gelezen, worden veel besproken. Nee, maar ik smul van een leuke strijd op het veld. Maar ik ga jarenlang al niet meer naar dat soort wedstrijden toe, omdat ik me er niet prettig voel. En ik ben de hele tijd überhaupt dat soort wedstrijden. Er was ook geen publiek heel lang bij Ajax Feyenoord en Feyenoord Ajax. Dus we smullen daarvan. Ik vind het, dat deel ik niet altijd hoor. Ik bedoel, als het een mooie rivaliteit is in de afloop, is het klaar en zie je dat de jongens elkaar ook, dat is heel belangrijk, dat ze na afloop tonen op het veld dat ze direct goed maken. Uh-huh. Als je dat niet doet, dan gaat het over op de tribunes. Dus ik kan smullen van een mooie rivaliteit tussen Max en Lewis. Wordt dat de tweestrijd van de komende tijd? Is dat? Ja, dat is wel van de komende jaren. De komende jaren zelfs. Ja. Waarbij dan Lewis Hamilton ook vooral naar zichzelf moet kijken. Begrijp ik wel van Lange. Ik denk dat hij in een benadeelde positie zit. Ja. Psychologisch dat is wel lastig. Ja. Maar ik zie hem bijvoorbeeld ook niet zo'n rare move maken. Ik zie hem niet dat hij, stel hij staat net aan voor, dat hij dan Max de grit in rijdt. Ik kan me dat niet voorstellen. Nee. Maar was dat ook niet een keer zo dat hij toch een beetje... We gaan ermee stoppen. We gaan punt zetten, jongens. We gaan naar de quiz toe. Ja, jammer. Maar genoeg over te zeggen. Dat is duidelijk. Dank jullie wel. De Nationale Nieuwsquiz. Bob Kea zit namelijk klaar uit Amsterdam. Bob, welkom. Dankjewel. Jij moet het tegen 4 mensen opnemen deze week. Dus dat heeft niks met een tweestrijd te maken. En nu gewoon individueel presteren en een hoge score neerzetten. Gisteren dus werd er 40 punten gescoord door René Feijen. Dus daar moet je overheen zien te komen. Ben je gespannen? Nou, nee. Laten we maar beginnen. Precies. Trek je op aan die strijd. Ja. René, je kan René hebben. We worden net allemaal drijfveren. Barend, zeg ik even. Ja. Succes. Yes. Ze hebben geen andere keuze, zegt het demissionaire kabinet. Nieuwe maatregelen om het toenemend aantal besmettingen en de stijgende bezetting in de ziekenhuizen te stoppen. 1. Het dringende advies 1,5 meter afstand te houden. 2. Het thuiswerkadvies geldt nog steeds. En 3. We geven opnieuw een dringend binnenlands reisadvies. Het aantal opgenomen coronapatiënten is in 2 weken tijd verdubbeld. Het belangrijkste is, blijf thuis bij klachten en laat je testen. Gisteren dus die nieuwe maatregelen die bekend werden gemaakt om het coronavirus in te dammen. Daarnaast wil het kabinet wanneer mogelijk nog meer coronamaatregelen aankondigen als de situatie de komende tijd niet verbetert. 12 november. 12 november, volgende week vrijdag is dat. Het Outbreak Management Team ziet niets in het verplicht stellen van het coronatoegangsbewijs in welke sector? In de zorg. In de zorg, want dat is een van de dingen waar gisteren over gesproken werd, hè, binnen die pers, bij die persconferentie. Dan vraag 3, dat begint ook weer met een fragment. Steeds minder mensen worden lid van een vakbond, dat meldt het CBS. Niet met 10, niet met 50, maar met 200 collega's. En als de corona er niet was geweest, dan hadden we tot in Utrecht centraal gestaan. Die leden, dat zijn in de regel wel wat oudere mannen en vrouwen die vast contract hebben. Dus jongeren en flexwerkers zijn wel wat ondervertegenwoordigd in het ledenbestand van de bonden. Welke vakbond is de afgelopen 2 jaar bijna 100.000 leden kwijtgeraakt? FNV. Ja, en daarmee zakte de vakbond onder die symbolische grens van 1 miljoen. Sinds welk jaartal hadden de Nederlandse vakbonden niet meer zo weinig leden? 1966. Heel goed, ja. Een kwart van de leden is 45 jaar of jonger, terwijl de grootste werkzame groep van Nederland wel die groep is, die leeftijdscategorie. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet een stem zien te herkennen. Wie is dit? Mensen die illegaal vuurwerk hebben, de rekening laten betalen van het verwijderen en vernietigen van het illegale vuurwerk. Kan u vertellen, als je 1 keer zo'n rekening moet betalen, dan ben je daarna ook wel helemaal mee klaar. Minister Grapperhaus. Ja, Vert Grapperhaus, de demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Hij wil de schade van voetbalrellen verhalen op de daders. Vanavond speelt Ajax tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Ajax kan op hoeveel punten in de groep komen als ze winnen vanavond? 12. 12, zeker. Zeg jij met een liefdevolle blik. Zeker. Ja, dat was duidelijk. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, wat bedoelen we of waar hebben we het over? Dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus een onderwerp. Hier komen aanwijzingen. 4. We moeten weer in bedekte termen gaan praten. 3. 2. Ik hang straks weer aan menig autospiegel. 1. Vanaf zaterdag moet je mij weer verplicht dragen in winkels en publieke binnenruimte. Ja, dat natuurlijk. Ze hebben de coronavragen al gesteld. Ja, zeker. Maar ja, helaas voor jou kwam er toch nog eentje in terug. Het mondkapje inderdaad. Mondkapje, bedekte mond. Dus bedekte termen waarover wij gaan praten. En Grapperhaus die zong eind juni over een mondkapje, dat het bij het vuil ging op de melodie van Zeg Groot Kapje, waar ga je heen? Dus vandaar het neuriën wat we hoorden. Jouw factor staat daarmee op 7. En dat betekent dat je 6 vragen goed moet hebben om de leiding te pakken in die tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Welk sociaal medium schaft gezichtsherkenning af? Facebook. Ja, hoe heet de nieuwe burgemeester van New York? Adams. Dat is goed. Steeds meer automobilisten rijden op wat voor band? 4 seizoenen band. Ja, dat klopt. FC Barcelona won gisteren met hoeveel van Dynamo Kiev? 0-1. 0 was het. Ja, het station in welke stad wordt vandaag na 105 jaar officieel geopend? Maastricht. Ja, in welk Europees land is een maand na de verkiezing al een coalitieakkoord? Tsjechië. Het kan wel dus. Het kabinet heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over het vaccineren van kwetsbare kinderen onder de hoeveel jaar? Onder de 12. Het is goed. Welke vogel blijkt in staat tot aseksuele reproductie? De Californische condor. Je weet echt alles. Ja. Meer dan 1000 mensen hebben vorige maand waarschijnlijk het coronavirus opgelopen. Op welk evenement in Amsterdam? Het ADE. Ja, inderdaad. Het ministerie van Defensie neemt extra maatregelen tegen drugsgebruik van militairen op welk eiland? Aruba. Curaçao is het. Welke bekende historicus voelt zich opgelicht na deelname aan Per Seconde Wijzer? Weet ik niet. Maarten van Rossum. Wie scoorde gisteren het enige doelpunt voor Chelsea in de Champions League? Hakim Ziyech. Ja, is goed. Amsterdam komt met een zelfwoonplicht voor koophuizen onder de hoeveel euro? 4 ton. Nee, het was iets meer. Om precies te zijn 512.000 euro. WOZ-waarde gaat het dan over. Ah, dat ging niet slecht. Zo. Nee, ging dacht best ik. Goed, ja. Zo, maar nee, dat zeker. Ging best goed. Ja, 10 vragen had jij goed. Maal 7 kom je op een score van 70 punten. Dus daarmee ga je voorlopig aan de leiding. Maar we hebben natuurlijk nog 2 kandidaten te gaan.